خداوند جل جلاله در این آیت ها باز احکامی که بر اینها داده شده اتو یک گمش نمیکنند. الله این موضوعات را بیان میکنه که تا که بر ما بفهمند که برای بنی اسرائیل شریعتی که داده شد در حقیقت مایه عزتی از اینها بود. الله بر این مردم نظامی را داده بود که انسی رابطی از اینها را تنظیم میکرد، هم با خدا، هم با خودشان، هم با مخلوق خدا. بنام با این اخذ نابان با که گرفت میثاق بنی اسرائیل، پیمان محکم از بنی اسرائیل چی بود؟ لا تعبدون الا الله، جز خدا کس دیگر را عبادت نکنه. لا تعبدون الا الله، جز الله کس دیگر را عبادت نکنه. و پیش خواه کس دیگر نستی این در اطول یا نرای که در گواری شوشت چی هستم؟ ما مرشد شما هستم. با مردم یک بول دان دروازه رو سجده می کنه، او رو می بود باز چالاوک بیه با پایش رو سجده می کنه. این در دین نیست، این یست انکاری دین هست و این خواه این تاروت هاست، تاغون این می مردم هستم که همیشه خود سر مردم تخمیز می کنه و مردم می کنه بر مسجده رو کنه. الله چی میگه؟ لا تعبدون الا الله، جز الله کس دیگر را عبادت نکنید. خب الله را عبادت بکنیم، چگونگی عبادت را ما گذشتان دهیم. و بالوالدین احسانا و امرناهم بالوالدین احسانا، امر برشان کردن که با پدر و مادر کن نیکی بکنیم. قرآن کریم همیشه سر دین ما را تاکید میکنه، انسانی که با پدر و مادرش خوبی نکنه با هیچ کس دیگری نمیکنه. اگر میخواهید که خوبی و بدی یک نفر را بشناسیم دو کار بکنیم. اول رابطه از این نفر را با خدا تثبیت بکنیم که این نفر که اقدار از دین میزند، یک همه که مسلمان هستن، فلانه هستن، دوستانه هستن، به مسجد میره یا نمیره؟ پرسان که به کدام مسجد هست؟ فلانه مسجد. پرش این مسجد چی رقم هسته؟ اگر غلط خود بکن که این بیدین هست ولی اگر هیچ به دین تعلق داشته باشه، صرف تو که در یک گلستی خانه به مسجد نمیری و نام مسجد میزنی، خود رو میری امام مسجد در نمیشناسی، مردم های مسلمان متدعین از اون منطقه را نمیشناسی و خودم دیندار و اهل دین حساب میکنی. دوم نکته بعد از اینکه این تصویر شد برای رفتنش که با پدر و مادرش میکنه، آنها که با پدر و مادرش خوبی نمیکنن با هیچ کس دیگری نمیکنن، زیرا حق والدین از همه کس کرد بلندتر است. قرآن ترش تاکید میکنه و بالوالدین احسانا، تا با مادر و پدرتان نیکی بکنیم. قرآن جای دیگری هم میفهمد رسول بالوالدین احسانا، الله حکم میکنه برای شما که جز خدا کس دیگر را پرستش نکنید و با پدر و مادرتون نیکی بکنید. اما یندوغن عندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افس ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. از را یکی از اینها یا ارضیشون و سنی سفیلی و پیچه سفیلی رسید، شما کلمه افس را در مقابلش نگوید، ولا تنهرهما قرضش نکنید و قل لهما قولا کریما، سخن بیدار و عزت در شکر، و قل لهما قولا کریما، و اخفض لهما جناح الظل من الرحمه، به سوا و نور بالهای رحمتتان را سرشان خلاص بکنه، و قل رب ارحمهما و بغفر فرهادگار سرینها ببخش، اینا را ببخش، سرینها رحم بکن، کما ربیان صغیرا، طوری که من خود بودم مرا کلام کرد. ببینیم که یقینا که انسان متفق شد. پیامبرمان علیه السلام یکی از روزها فرمود که رحم انکن به خاک مالیده باشد، به خاک بوده باشد دینیش سه باری رفت. صحابه پیامبر میگه که کی است یا رسول الله؟ من همین افر که دینیش به خاک باشد کی است؟ پیامبر خدا علیه السلام فرمود که من ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما، پدر و مادرش را یا یکی از این دو نفر را گیر بکنم و لم یدخل الجنه و داخل جنت نشود، این می نفر بینیش به خاک بوده باشد. قرآن کریم که حقوق والدین را بیان برای ما شما می کنند و در این سری تاکید می کنند، جای دیگر پیامبر خدا علیه السلام گفت که الا ادلوکم بی اکبر الکبائر الثلاث، شما را معلومات در گناه های سیگانه کبیره نتونی، بزرگترین گناه های اصحاب پیامبر میگه بلا یا رسول الله، قال علی اشراک بالله، پیامبر میگه شرک آوردن با خدا بزرگترین گناهی که دیر است، علی اشراک بالله. باز میگه و وقوف الوالدین، آزار دادن پدر و مادر بزرگترین گناه هست که یک انسان مرتکبش میشود. در اینجا هم الله که احکام را به بنی اسرائیل داده بود، یکی همین بود که لا تعبدون الا الله، جز خدا کس دیگر را عبادت نکنه و کس دیگر گردن نگذاره، کس دیگر را خدا نکنه و خدایی به الله شریکش نکنه. مسئولیت دوم تانیسی و بالوالدین احسانا و امر ما بالوالدین احسانا، ما امر کردیم برای این مردم که احسان بکنند، نیکی بکنند با والدینشان، احترام اونها را بکنند. آنانی که احترام والدین را نکنند از احد من الناس را هم نخواهد کرد. و ذی القربا و امر کردیم برایشان اینکه احسان بکنند با ذی القربا و خویشاوندانشان. با والدین نیکی چند حالت دارد. اول نیکی ایست که انسان از صحت، از جای، از لباس، از خوراک، از اینها دقیقا باید با خبر باشد. چیزی که تو میخوری از تو که را خوبتر باید با اونها بدی. تو که جوان هستی، هستی که بخوری شم قوی هست، در میده بیزار قوی هست، در تو تاثیرات بد ندارد. مالده میگفن با بعض چیزاره که میخورستشون بد تاثیرات میگه امور بخش خوبتر نکو منتفض بخش بوده باش. دوری که جایش بخش متفق شد، جایی بیشتر نرم، خوب و گرم در زمستان بخش گرم، در تابستان بخش یخ بودی، این مسئولیت دستر زیون در نظافت بخش متفق شد، پاک بپوشن و پاک بگردن، معطر بگردن، این یک مسئولیت دست. سوم میشه که بعد دیگه در ظاهر زندگیش خبردار شده، بعد متفق برشن که رابطه از والدین ما را با خدا بسته خود را برحم اونا کما را بیان صدیرا برواردگار این دو نفر را ببخشی ما را خود بدون کبار میکرد. چی دیجا میکنی کردش؟ ایجا کاری میکنی که پدر یکان دار حرام کرد، یکان دار بخاطر ما شما نماز نخوانده، یکان دار بخاطر ما شما غلطی از پیش صورت گرفته. تو فرزند بخاطر کار را بگو که این مادر و پدر همون خلاهای زندگی جوانیش بخاطر تو غلطیش را او را بس باید پار بکنن، زمینه حجر برش مساعد بکن، به جیبش همیشه پولی را برش بدی که پدر مادر همیشه از این درهای خدا خیرات بکن، دستش را باز بگذار که بخاطر قلبش عمل بکنن و در زندش در پهلوی از این کوشش بکنیم با اون خطاهایی که در باب عقیده اگر داشته باشن، در باب اخلاق اگر داشته باشن، در باب روابط اجتماعی اگر شور بشکوره بکنیم و در مادر بکنن روابط انسان قطع رابطه کردیم خاطر خدا به رفعنش کرد و او رفع برش این رو برش نشان بکنیم و در برشید بگنیم که خلانه وقت حق کسی را خورده و گینه نمید دور برش شدیم اما به بزرگات ندارم الله از پشت خوش میشد این کار را برش بگنیم و یکی دیگه که کار بکنیم که برشان مردم دعا بکنن خود کنیمیت فرزندهای ساله مساجد را برنامشان جور بکنیم مدارس را برنامشان جور بکنیم کارهای خوب برشان اخوان داری که نام از اونها مردم در حقشان دعا بکنن سوم که خودت خوبی بکن خودت خوب آدم باش که مردم تو را بگشه پدر و مادر تا خدا باش چه خوب آدم هستی این هم بگه خودت اگر خوب نبوده باش مردم پدر و مادر با دعای بد میکنن تو خوب آدم باش اگر میخواهی که پدر و مادر تو خوش باش شما خوب شد شما تو خوب شد مردم در حق والدین تا دعای خوب میکنن این هم قابل والدین احسان هست بعد از مرگ هم یکان را کسی والدین شخواه کرده باشن بعد از مرگ رو بیچی هست که حقشان باید خیرات بکنیم صدقات بکنیم دعا بکنیم نمازشان کنه دو رفت نماز دیگه هم بکن در حق و نها خدا ثواب از رو در حق و نها بزن قرآن کریم خواندی ثواب شکار و نها بایی بکن نفل ها زیاد بکنیم ای صحیح هست ای صحیح هست و ای کارم بکنیم و بلوالین احسان هست و ذی القربا و امر ما هم به احسان الى قریبی ما امر کردیم برای بنی اسرائیل که نیکی بکنن با خویشاوندانشان نیکی بکنن اول خوبی با خویشاوندانشان اصلاح عقیده از اونهاست دوم خوبی با خویشاوندان حل مشکلات از اونهاست سوم خوبی با قوم و خویشاش همیشه رای خوب را برشان نشان دادن از نصیحت خوب برشان کردن از خیرخواهی در دنیا و آخرت برشان از این مسئولیت یک مسلمان است که در حق خویشاوند داشته باشد و یتاما و ما امر کرده بودیم بنی اسرائیل را که احسان بکنه با ایتام ایتام کی هست که پدر پدر یک نفر در خودسالگی از دست داده باشد کسایی که کلامشان به سن بلوغ میبود دیگه یتیم نیست یتیم کسیستی که پدر خود را در حال سعادت از دست داده باشد این یتیم ها در امت اسلامی زیاد میباشند به خاطر که دین شهدا هستند زیادی از مردم پدران خود را در راه خدا از دست میدن. مسئولیت جامعه اسلامی است که وارسی بکنه از ایتام. وارسی ایتام بگید بندر خودش نگه انا وقت رو بیتیم به جمع که آتی ما وانانی که سرپرستی یتیم را میتن در سنت این تو نزدیک میباشیم یا دران گشت فاصله در بینش یکی از دیگر تا بالا بزرده باش که آتی این تو میباشد. و حدیث دیگر نه که هر کسی که بر یتیم دست میکشد زیر دستش که از قدر مون میاد الله او در برکنایش را میبخشد رفع درجات را نصیبش میکند. به این خاطر ما شما مکلفیت داریم که در خط ایتام پلان مطرح کنیم هر کسی که من خدا از پیش خوشد خانواده یتیم را تربیت بکنند بر اونها خوب دست زمینی دست برشون ساید بکنند زمینی تحصیل برشون ساید بکنند در آینده روزگار به پای خودشان ایستاده شوند و من حیث انسانهای صالحی که اونها جامعه رو بیدار بکنه تربیتشان بکنن. اینی خوبی است. باور بکنه از ماندارن کنه در باب تربیت شما فکر بکنه و مسئله علم و تحصیل شما کردن خود بگیریم انشاءالله در عیزت ما خواهد بود. و این مساکین ما هم بکره داریم به این سایی داری احسان بکنم با مساکین بینوایان مردم نام نداره با اونها کمک بکن از نگاه مال از نگاه حیثت، باید صحت، هر چیز کن بکنه هیچ کاری که برای نکنه یک بیچاره و بینواره که نمیده امراش یک جنان میکنه در خانهش میره، در بقیه خود رو میشانه او رو حیثت میکنه، برش نمیده تو زلین داره برسی با خود را که پیسه نداری امراش در بقیهش میشن، پیامبر با مساکین میشن امی هم در حقیقت خوبی با مردم های مسکین هستن اونه ایسی فکر میکنه که ما زلیل مردم هستیم تو در حالیش بشین عزتش بده و قارش بده از هم مجلس مساکین نظر از دارت مجلسی هم مساکین عزت بردون جهد و قولو به ناس حسن و بگوید به مردم حولا حسنا زا حسنا سخنه که در او خوبی هست ایسی سخنه رو خوب خوبه برش بگوید ببینیم که در حال میدفتی یک نفر دیدی فلانجا کار دارم از اول کار دارم فلانجا کار دارم یک بار امرایش برو اگر امرایش نبیده که خوب نشانی برش داده فلانه کچه فلانه فقط فلانه نفر هست باش خبر داده از پیش پرسان که السلام علیکم و رحمت الله برش خوب لبخند برش آبرز داده و خوبی امرایش بکن و خوب لیل نسو حسن همیشه باش و مردم نیکی بود نیک در سخن، نیک در تربیت، نیک در برخورد، نیک در خرید و فروش و کلش خوبی هم برش رو قاض نشه پیش من در دکان که ما میریم خود سر ما قاض میکنه چیزی که نداری با قاض مقال میشه در مدر میری هم قاض مقال است در دکان میری قاض مقال است در مسجد میری قاض مقال است این حالت الله زیاد بکنن شما میبینید در مساجد که هست در مسجد یک چند خلده رو مالک رو برن به اوجه که گوریم نا دیگه سر مفتیای اصلی اونا هم فتوا بیدن، هم گفت میدنن و هم کسی را از مسجد میکشن، هم کسی در مسجد داخل میکنن در بازار هم ببینید، دکاندار از پیش چیزی نداری با کار میکنن در مطلع راست از پیاز، در مموریت با ایش برسان نکنید، یک کار هم به دولت گفتن دیگه تا که در اکثر که خواستید، اولا تیدایت نمیدن این کنش با خاطر نفهمی دین است هر در انسان دین را بفهمد و قول رو این نزی خسنن و مردم سخن نیک را بگوید بعض علمان را قول للناس حسنا کلمت توحید همیشه با مردم کلمه توحید رو بگو وقت بکار شد از بگو بیاد رای رای لذا بگو سبحان الله بگو الحمد لله بگو کلمه خوب به مردم نشان بده غیبت آورد دروغ آورد دشنام آورد این خوبی است که تو به مردم میگوی گفت شروع که خواهر مثلا بگیم در شروع شروع و اقیم الصلاة و برکات در نماز را و آت الزکار بدهید زکار را تو متولیتون باز برگشتید از این احکام بنی اسرائیل از این احکام چی کردن؟ عقب رفتن تو متولیتون الا قلیلا منکم باز برگشتید الا قلیلا منکم مگر اندکی از شما و انتم موردون و شما رو گردان بودید الله میگو انتم موردون شما رو گردان بودید بازم میگم ابن عدیه یادم اومد که دقیق شدن که ابن عدیه خود علیه امیره میره میگرم مسلمانهای ما عجیب مردم هستن از جا چرتی را ببینم باز بر خودشان بیشه میزنن جنت که شاید در خلاص میشه که ما از ما سن وقتی که انحرافات بنی اسرائیل را ذکر میکنن شرکشان را ذکر میکنن بدعتشان را ذکر میکنن با چی میگه خوب اهل کتاب است خوب اهل کتاب است از تلخی برای اهل کتاب و مشرک از شیرینی برای از اینا به اینجاها نه اینی صفاتی که الله اینها عمل کرده بود عین صفات الله با ما هم عمل کرده اینها که پشت دادن بدبخت شدن، ما هم که پشت شدیم بدبخت میشیم. و پیامبر خدا میگه که شما پیروی اهل کتاب میکنید شد برن به شد برن برست تا برست برست تا برست پیروی شان میکنید از آنها را که اول کن در شما هم بشتر زاده میشه و این نیشه که پیروی خواهد کرده. بنابراین کوشش بکنید که صفات قبیل ای از آنها را به وجود بکنید. و اید اخذنا بعد از این دوری از مظالم، یکی از احکام است که الله برای ما شما میکنه اگر میخواییم این خوبی بود این کار را بکنیم، مظالم ستم از یا خودتون بکنیم. و اید اخذنا من دعاقاتون چون گرفتیم از شما پیمان شما را برای چی؟ لا تسفیکون دماءکم که مریضید خون خود را، خون خود را مریضید. ولا تخرجون انفسكم وبيرون نكونید یک دیگر را من دیاریکم از خانه های خود ثم اقرارتم باز قبول کرد و انتم تشهدون و به این پیمان گواه بودید و انتم تشهدون عالمون شهادت به معنی علم و انتم تشهدون شما به این علم داشتید به این آگاه داشتید آگاهی داشتید. الله این تعهد از بنی اسرائیل گرفته بود بلا تسفیکون دماءکم خون یک دیگر را نریزانید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم از ما همی تعهد گرفته در روز حج الوداع بود که نباید یک مسلمان خون مسلمان دیگر را بریزاند. خون مسلمان، آبروی مسلمان، عزت و نوامیز مسلمان و مانند روز، ساعت و لحظه که در حق در عرفات میگه سر شما حرام است. و پیامبر خدا جای دیگر میفرماید که قاتل مقتول از دویش در دوزخ است. هر کسی که سر مسلمان شمشیر میکرد دویش دوزخ میرود. این فتواهای مخصوص سکنات بزن که در تنزیل جنگی و پشتشم بازو بر رو میگوند که شهید هستی کاری نمیشه ولی اگر شهید ها در تنزیل بین بگید از سی رفتی در طرف دوزه در ما خونه میتونیم که به احکام فاسده ای دیگر رو عمل بکنیم. مسلمان هم میکشن باز نامش هم جواد بمانه نام والا صاحب سرمه ای چی کرده بود؟ تجاوز کرده بود مولیس خالص بود بکنم خدا رو ببخشن روی کسی اگر دستانی سر در یک کماندانش چی کده و جنگ بود و باز کل سلاحش گرفت کرد باز کماندانش پیش رفت و در جده که مولوی سه سلاح ما را خود گرفت هم دیگه سلاح بده که دیگه چی میتونه که منو پس من خیلی خدا صاحب میکنم که پس کی؟ که پس از اسلامی آزادش میکنم که پس از اسلامی از اونسا که نیم وا گرفت بچه می سلاح نه از مادر ماست نه از مادر رو که تو را به جهات نمیمانم هر آقای کده کرده من بشید بسیار این وقت ندارش که جهات بکنم سنان ما حق نداری که بریم دیگه علا او را بکن شده رو باشید این فتوه ها کامل هم فتوه های خوش هست فنانه که لازم که مسلمان تیر میکشن و میمورن و میخوشن دوزست مستقیل این میرود هست مستقیل این تغییرات این معنا رو خوش را کنار بگذاریم ما که این تغییرات کردیم جنگ را در عالم اسلام را مسلمان ها زیاده نه پیامبر میفرمه که قابل مقتول گلر از مادنان از دویشان در طرف آتش میرود. الله از من اسرائیل هم میرا پاسخ که لا تسفیکون دیما اکم نریدید خون یک دیگر را خونتان را نریزانید در حقیقت برادر مسلمان را میکشن از اینکه خودت را خودت کشن و لا تخرجون انفسکم بیرون نکن یک دیگر را من دیارکم از خانه های خود از دارای خدا مسلمان هستید یک دیگر از خانه میکنیم مهاجرش میکنیم چرا؟ بخاطر چی؟ به قرآن دستاویز ثم اقرارتم باز قبول کردید و انتم تشهدون و به این پیمان عالم بودید گواه بودید با واسه این اصل ثم انتم هؤلاء با شما هم گروهی تقتلون انفسکم که میکشید قوم خویش را انفسکم قوم خود را میکشید و تخرجون فریقا منکم و بیرون میکشید گروهی را از قوم خود من دیار مسکنه هایشان و ظاهرون علیهم بالاثم و العدوان و سلوک میابید در آنها به گناه و ظلم به گناه و ظلم سرنا تسلط پیدا میکنید و این یأتوکم مصارا اگر بیاید به شما اسیر شده که تفادوهم باز فدیه میدهید و هو محرم علیکم اخراجهم حالا که حرام است بر شما بیرون کردن اولی از اول از هم در شما بیرون قرار است که کسی را لخانش بیرون بکشی کسی را بکشی فتوق منون به بعد کتاب آیا ایمان می آورید به پاره ای از کتاب و تکرون به بعد و خطر می شد به حسی دیگر از کتاب و ما جزا من یفعلو و چیز جزای آن که چونین کند و من یفعلو ذالک منکم و چیز جزای آن که چونین کند از شما الا خزي في الحياة الدنيا مگر خالی و ذلت در دار دنیا و یوم القیامة و روز قیامت یردون الى اشد العذاب گردانیده شوند به سوی سخت‌ترین عذاب و ما الله بغافل نیست خداوند مطال بی خبر اما تعملون آنچه که می کنند. ببینید که الله جل جلاله اینها را از کشتن و بیرون کردن خانه‌هایشان منع کرده بودند، ولی قرآن کریم در اینجا یک توطیه شوم بنی اسرائیل را به ما تعلیم میده. وقتی که بنی اسرائیل آمدند در مدینه منوره جایگزین شدند، به خاطر اینکه شهر شهر خود را در اونجا داخل بکنند، در بین اوس و خزرج نفاق انداختند. باز خودشان با دو قبیله رفتن، یک گروهشان رفت که خزرج توافق کردن، دیگهشان رفتن که اوس. در بین این دو که جمع میشن، تصویحاتشان را، سلاحشان را، مصارفاتشان را یهود میدادن. این را به قرض برشان میداد. از را که جمع خلاص میشد، باز قرض را که میخواستن اینا پیسه نداشتن، باز زمینشان را میخریدن. آیسته آیسته کل نظام اقتصادی مدنه را اختیار داشتن و هر ظلمی که میخواستن بر اونها میکردن. اینا کاری بودن که هم جنگ را خودشان تشجیع میکردن و هم منافع را به دست خودشان پس میگرفتن. قرآن کریم یکان بار در بین جنگ ها از اینها اسیر میشد که حلیف یک دیگر بودن، یک قام از یک کنوش دیگرش از دیگر کنوش. در این حالت که دستگیر میشن، باز پس از دویشان یک جمعه شدن، از این از دو قبیله بنی قریظه و بنی نظیر و یک جمعه شدن، بازی باز دسته یک جمعه کردن، اما از صلحا را آزاد میکردن. از این معلوم میشد قرار هستن که به اتفاق نظر اینها در بین عرب ها دشمنی میکردن. بعد از این باز به خاطر که خود خلاص کرده باشن، خواهدن از سیرهای خود را با واسه پول خلاص میکردن. الله دیجا برشانه که تو مهنتون ها اولای تقفلون انفرس کن و شما مردم گروهی هستید که میکشید قوم خود را به خاطر منافع دنیا و خاطر اینکه زمین مردم را نصیب بکنید و تو خیلیون فریق همینتون بیرون میکنید گروهی را از قوم خود میدیاد مصمانه هایشان و ظاهرون علیه به اسم و لغوان مسلط بیاده برانها به گناه و ظلم. دیجا میشه که خود عرب عرب ها شما را بیرون کشتر شد، شما به نظام از این برپری جوی را ختم بکنید و ایتو مصارع و غیرت شده ایتا از شما را دستی از اونها مفتاد تو فادو و بس فیده ایشان میداره، فورا یک جا میشن فیده میدادن و هو محرم علیکم حالان که حرام است در شما اخراجم اول کشیدن آنها. اپس اخمینون به بعض کتاب آیا ایمان بیادید بخاره ای از کتاب و تکفرون به بعد و فاخر می کنید اکسی دیگری آن اما جزا من یه فلداری همین کن و چی جزای آن که چونین کنند از شما الا خیلی به حیات دنیا مگر خالی در زندگی دنیا و یوم القیام و روز آخرت یردون الى اشد العذاب بازگردانیده شوند به بدترین عذاب و ما الله و نیست خداوند مطال به غافل نخبر اما تعملون آنچه که می کنید. کی از گروه اولای که در این قدر و حیات دنیا ان جماعی هستند که خریدن زندگی دنیا را به آخرت با آخرت برای قرقف و فسبا کرده نشود هم از ایشان العذاب و عذاب و لا هم ینصرون و نه ایشان یادی داده شوند. انسان هایی که رد کردن ایشان به سخت‌ترین عذاب، زیرا خدا از اعمال فرداز از اونها بی خبر نیست کیست؟ اولای که لبی نشتر و دلاله آن هستن که اختیار کردن زندگی دنیا را به عوض آخرت، بالاخره به عوض آخرت. ببینیم که روز پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام کسی را دید که سنگ میزنن به اسلام، دیوانه هستن. از صحابه پرسان کرد که کی هستی؟ صحابه گفتن که مجنون یا رسول الله، دیوانه است ای پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام. پیامبر خدا گفت که لا تقل له مجنون، دیوانه باش نگوی، بل هو مصاب، این تکلیف داره، مریض است. باز گفتن که یا رسول الله ما خود دیوانه امیره میگم ای که دیوانه نشو، ای دیوانه کی است؟ پیامبر خدا گفت دیوانه کسی که آخرت را از دست بدهد، دنیا را بگیرد، آخرت خود را به دنیا بدل بکند. اینی مردم دیوانه هستند. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، آنان که خریدند زندگی دنیا را به عوض آخرت، آخرت را از دست دادن. این مردم مردم دیوانه هستند، مردم هستند که شریعت خدا را از دست دادن و احکام آخرت را از دست دادن به خاطر مناطق دنیاییشان. نتیجه چی میشد؟ فرای و خفق و عنهم العذاب و سبون کردن نشود ازشان عذاب و لا هم ینصرون و نه ایشان یادی داده شود، در روز آخرت یادی بخش داده نمیشود. ولقد آتینا موسی الکتاب و تأخیر داریم حضرت موسی علیه السلام و کتاب تورات و قفینا من بعده بالرسول و از پیدر آوردیم بعد از وی بالرسول پیغمبران را و آتینا عیسی ابن مریم البینات و داریم حضرت عیسی پسر مریم را البینات نشانه های روشن و ایدناه بروح القدس و قوت بخشیدیم را بروح القدس افا کلما جاءکم رسول آیا هر با آورد پیغمبر نزد شما به مال و تهوا آنچه که دوست ندارد انفسکم نفس های شما استکبرتم سرکشی کرده و فریقا کذبتم و گروهی را دروغگو داشتید و فریقا تقتلون و گروهی را به قتل رسانیدید. بعضی از آن جل جلاله پیام را بر ما عرضه می کنند که ما به حضرت موسی علیه السلام پیام را دادیم و این پیام الهی را بعد از او باز دنباله کردیم و حضرت عیسی را رای کردیم و پشت حضرت عیسی حضرت محمد علیه السلام را رای کردیم تا که یعنی ارزش‌هایی برای انسان‌ها داده شد در نمای قوم بنی اسرائیل ولی به کل عالم عطیه می‌شود، به کل عالم بخشش کرده می‌شود. ولقد آتینا و تحقیق داریم موسی حضرت موسی علیه السلام را الکتاب کتاب تورات است. تورات ما برش دادیم که در اوجا مایه هدایت برای انسان ها بود و با او هم کفایت نکردیم و قفیت هم من بعدی و از پای آن آوردیم رایی کردیم من بعدی به رسول بعد از وی پیغمبران را بعد از وی پیغمبران دیگر را هم فرستادیم. ببینید که حضرت موسی خوشبخت حضرت هارون علیه السلام را رایی میکنه، از او با پیغمبرهای مسلسل دیگر رایی میکنه تا یکی که به حضرت عیسی علیه السلام برسد و آتینا عیسی ابن مریم البینات و دادیم حضرت عیسی پسر مریم را البینات نشانه های روشن را. مریم لفظ عربی عبری است به معنای خادم میاد، زیرا مادرش او را جهت خدمت بیت المقدس نداده بود و عیسی به معنای مبارک و این هم لغت عبرانی است. و آتینا عیسی ابن مریم البینات دادیم حضرت عیسی پسر مریم را البینات دلائل روشن و معجزات روشن که انشاءالله او را پسندر ما شما میخوانی و رجعش میرسد. و ایدنا رو به روح القدس و قوت دادیم او را به روح القدس. روح به زمین را این کلمه دعوت به معنی روان یا روح به مقابل جسم و جوهر مجرد است. مجموعه 21 بار در قرآن کریم به کار رفتن. گاهی روح به معنی فرشته است، روح به معنی فرشته و ملائکه دوری که آیه مبارکه 193 سوره مبارکه شعرا آیه 19 با او اشاره می کنند نزل به روح الامین على قلبك، نزل به روح الامین نازل کردی قرآن را بر قلب که ملائکی باعثه، ملائکی که امین بود. مراد غالبا حضرت جبرئیل امین علیه السلام است. معنای دوم روح به معنای شریعت و دین آمده در که آیه مبارکه پنجاه‌دوی سوره مبارکه شورا با او اشاره می کند برای 25 است و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و کذالک اوحینا، همچنین ما وحی کردیم الیک به سوی تو روحا من امرنا، شریعت را از نزد خود، دین را از نزد خود ما بر تو دادیم و تو نمیدانستی که کتاب چیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله دست نخوانده بود و در ایمان نه باورهای آخرتی را بورم خیلی نداشتی ولی گردانید این را نوری که هدایت نکی دیگی من نشا هدایت میتونیم به آن کسی را بگن از بندگان خواهد. الله حضرت محمد را انتخاب کرد و چنین قدرت الله داشت نسید کردن. روح مستقل به یه ایمان که به معنی روانی که انسان باستی از اون زندگی میبخشد مانند آیه 9 سوره مبارکه 18 به اشاره میکند، ثم سواه و نفخ فیه من روحه. بعد از الله او را آراسته کرد، حضرت آدم علیه السلام جزئش جور کرد، از او و نفخ فیه من روحه، دویست از او الله جل جلاله از روح خورد. فرجا من روحه اضافت تشریفی است، نه که الله جل خلود در خلودی آوره، اضافت تشریفی زند بیت الله میگیم، ناحت الله میگیم، خانه خدا. الله خانه را چی میکنه؟ اضافت تشریفی روح خدا الله در روده میشنه، و این معنی که روح خدا فمانه خدا در روده میگیم یا خدا در روده میگیم. نقطه که در اینجا عرض است که یکی از مسائل که سربسته است و قرآن از اون سربسته حکایت میکنه مسئله روح است، و قرآن کریم هم به تصریح میکنه که یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. از تو پرسان میکنه از کیفیت روح، خوب علم از تو پیش خدا هست و با ما با تو دادن نشون مگر به اندازه که در خود ضرورت هستن. روی این اساس تا به امروز هم این موضوع از جمله مسائل سربسته هست. آنچه که ما میبینیم آثار حیات است، خود حیات کسی تا نمیشناسد و نه هم درک کرده میزنم. آثار حیات همیست که ما شما نگاه شش مگر میزنم، نان میخوریم، میگریم، میشینیم، این آثار حیات است. خود حیات که از چی است؟ خود روح چی است؟ این نمیفهمیم. روح از کجا میفهمیم؟ از اینکه ما میگردم میگیریم، ولی وقتی که ما میگریم حیات ختم میشه، از او بعد یک سکون عجیبی در زندگی ما شما میاد. بعد از او باز میفهمیم که فلانه هم تا وقتی که روح در بدن است، آثار حرکت از ما شما مشاهده میکنیم. برای اینکه الله جل جلاله روح را به معنای ملائکه‌ای که حضرت حضرت عیسی علیه السلام بود و ایدناه به روح القدس، قوت دادیم او را به روح القدس، در وقتی که باز یهود سر روز فشار آورد، بعد از الله باعثی امین رو خیلی را به آسمان برد. افا کل ما جاءکم، آیا هر به آورد پیغمبری، جاءکم رسول، هر به آورد پیغمبری نزد شما، به ما لا تهوا انفسکم، آنچه که دوست ندارد نفسهای شما، استکبرتم سرکشی کرده. پیغمبر حکم را به شما آورد که او به مزاج شما برابر نبود، به مزاج شما برابر نبود، استکبرتم سرکشی کرده، پس قبولش نکرده. نه تنهایی که قبول نکرد، فریقا کذب کن و دروغ را دروغو داشت، تمسخر سرش کردید، ای را خدا نگفتد، و فریقا تقتلون، گروهی را به قتل رساندید. پیغمبران را گروهش را بکشتن. حضرت یحیی علیه السلام، حضرت زکریا علیه السلام را به قتل رسانیدند بنی اسرائیل، و گروه زیادی را تکذیب کردند، بسیار زیادی را تکذیب، حضرت عیسی علیه السلام را تکذیب کردند و قالو گفتن قلوب و ناول، دلهای ما در فرده است، قلوب و ناول، دلهای ما در فرده است، بلعنهم الله، بلکه نظیم کرده است ایشان را خداوند متعال به کفر این، بسبب کفر ایشان، بسبب انکار ایشان، فقلیلا ما یؤمنون، پس اندک ایمان میارن، اندک ایمان میارن. ببینید که اما کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، همزه استفهام به معنای توبیخ است، تا حرف عطف است، کلما ظرف زمان و این به معنای تکرار عامل آن جواب آن است که استکبرتم است. افا کلما جاءکم، آیا هر دو آورد برای شما پیغمبری، به ما و تهوا انفسکم، آنچه که دوست نداشت نفسهای شما، استکبرتم، جواب میشه استکبرتم، پس سرکشی کرده، قبولش نکرد و با جور انداختش. ندانه که گروه را روگو داشتید و گروه را به قتل رساندید. برای دستاوی در دیگفایتان چی بود؟ و قالو گفتن قلوب و ناقل، دلهای ما در پرده است. قل اصلا قلوب بود به معنای وعایی که یا در اون چیزی بوده باشه، یک ظرفی که چیزی در اون گذاشته شود، یا به معنای پرده است. دلهای ما در یک ظرف مخصوصی است که در اونجا دارد به کسی دیگر نیست که مداخله بکنه، یعنی شیشه خاصی ما داریم که نسبت به دیگر مردم است. بیان دلهای عبادت پرست است، از اینکه حق تو را کلام تو را بیان تو را نمی‌بینه. و لعنه الله، بلکه الله نفرین کرده است به گفتهم و سبب کفرشان فقلیلا ما یؤمنون، پس اندکشان ایمان دارن، اندکشان ایمان دارن. ولما جاءهم چون آورد به ایشان کتاب من عند الله، ولما جاءهم چون آمد به ایشان کتاب من عند الله، کتابی از طرف خداوند صادق لما معهم، تصدیق میکردن پیامی که با ایشان بود و کان من قبل، و بودن که پیش از این یستفتحون علی الذین کفروا، طلب فتح میکردن بانانی که مشرک بودن. ولما جاءهم چون آورد آمد به ایشان ما عرفوا آنچه که میدانستن کفروا به، منکر شدن به آن. فلعنت الله علی الکافرین، پس نفرین خدا بود بر کافران. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که یهود مقاتله با جمعی از عرب ها می کردن با عوض و خزر با فرمانشین، بعدش باز که شکست می خورن یکان باز عرب ها باز میگردم دعا میکردم اللهم اینا نسألك بمجيء النبي الأمي الذي وعدتنا ان تخرج لنا في آخر الزمان. فرزگارا ما دعا میکنه میخواهیم از تو آمدن آخرین پیامبری که به ما وعده کردیم که در آخر زمان در شما میبرد و با واسطه از این پیامبر ما را نصرت میبخشیم. بعد از با صفات از پیامبر را برای دشمنان را حکایت میکردن. حتی این پیامبر که صفات از را برای عرب ها میگفتن این را آمد اولین انسان های بودن که منکر بروشتن. در مدینه مکه مکرمه انگامی که قبائل اوس و خزرج بشه پیامبر خدا علیه السلام رفتن و صفات از را که از یهود شنیده بود او را در جان پیامبر خدا علیه السلام مشاهده کردن، فورا گفتن که بیان که ایمان داریم به قسم و خلاص می نفرست که یهود نشانی از او را می گفتن. از اونها که در این مردم فرمی تغییر که پیامبر خدا هست، ولی اندامی که اینا ایمان آوردن دیگر به اینا رسید همون صفات پیامبر خدا را ترجیح دادن، گفتن که نه کسی دیگری هست، صفات پیامبر خدا را دیگرون ساختن. از این خاطر یکان بار که با اوس خزرج اینا جمع میکردن در دعای این را میگفتن که خدایا با آخرین پیامبر ما را نصرت بکن. الله اردو کلمه ای از اینها را بر ما شما حکایت میکنه که ولما جاءهم و چون آمد به ایشان کتاب من عند الله، کتابی از نزد خداوند مطال که مایه یکزدی از اینها بود، مصدق لما معهم، تصدیق میکرد کتابی را که با ایشان بود و کان من قبل، و بودن پیش از این یستفتحون علی الذین کفروا، که طلب فتح میکردن با مشرکان، با آنانی که کافر بودن مشرک بودن با آنها طلب فتح میکردن و از خدا مدد میخواستن. یستفتحون مدد میخواستن خداوند را با آمدن آخرین پیامبر، یا یستفتحون طلب اسلام میکردن عجیب از آخرین پیامبر مراد خود را، یا یستفتحون علی الذین کفروا خبر میدن کافران را از آمدن پیغمبر. فلما جاءهم بشن آمد بهشان ما عرفوا کفروا به، آنچه که میدانستن کفروا به، منکر شدن به آن، آنچه که علم به آن داشتن به آن منکر شدن. فلعنت الله، پس نفرین خدا علی الکافرین بر منکران. از بس کسی چیز را بفهمد با او باور نداشته باشد، با او معتقد نبوده باشد، این سبب لعنت خداوند متعال میشه که میفهمی و عمل درش نمیکنی. مغضوب علیهم چرا شدن؟ میفهمیدن و عمل نکردن. لعنت الله، پس نفرین خدا را علی الکافرین بر کافران. الله جل جلاله او در آیه تلاوت شده به تعقیب آیات گذشته علت کفر بنی اسرائیل، علت انحراف بنی اسرائیل را بر ما واضح می‌نماید. چرا بنی اسرائیل چنین کاری می‌کردند که به دین خدا تحریف می‌آوردند؟ چرا بنی اسرائیل در مقابل پیامبرهای خدا ایستاده شدند و آنها را به قتل رسانیدند؟ چرا که خود به او چیز دعوت می‌کردند از او عقب رفتند؟ به خاطر اینکه دنیا را اختیار کردند در مقابل آخرت. اهداف خود را فراموش کردن به سرمشتر و بیان پروزن بعد چیز از آنچه که فروختن به آن کشتن را اگر فروغ کافر شدن به ما انزل الله و آنچه که الله نازل کرده بخیان و سبب حسد این نزیر الله و بران که فروغ آورد الله من فضلی و رحمت خود را علامی یشا به هر که بخواهد من عبادی از بندگانش و با او پس بازگشتن به غضب علی غضب و خشم بالای خشم ولی کافرین عذاب مهین و کافران را عذاب پاک کننده الله میگه دیگه سمشتر و هر چیز است آنچه که فروختن بیه هم کفران با آن نفسای خود دارد او چی بود که نفسای خود را فروختن اگر فرو به ما انزل الله و این کافر شدن با آنچه که الله نازل کرده بود بقیه هم به سبب حسد واقعیت را یافتن و به حسد حسدشان عنادشان دینهشان به شریعت خدا انکار برسیدن این کارش به خاطر از این بود که هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث شد بعد از اون باز یقین گفتم که عجیب است ما خط سفر کردیم در اینجا آمدیم به خاطر از این که آخرین پیامبر از نسل ما می باشد از خلق ما می باشد حال این محمد از نسل ما نشد بلکه از نسل عربا باید و این به اصلاح ننگ از آر از برای ما که اتباعی از این پیامبر را بود این می کار این تزن الان می گرد بیت سمشتر و بیه هم می سوار بچی از که با آن نفسای خلوات را خروزن یک خروب ما اندر آن این که انکار کرد با آنچه که الله نازل کرده بقیان به سبب حسد و کینه بقیه در قرآن کریم به معنای ظلم هم میاد به معنای عناد هم میاد به معنای حسد کینه هم میاد این نزل الله من فضلی بران که فروض آورد الله من فضلی رحمت خود را رحمت در یه وحی الله هست علا من یشاء من عبادی به هر که بخواهد از بندگانش نتیجه چی میشود؟ دادن پیامبری کتاب و وحی حقی از آن خداست الله به هر کسی بخواهد وحی را میدهد الله به هر کسی بخواهد چیزی را میدهد اگر انسان با آن چی که الله به کسی داد مخالفت بکن در حقیقت عذاب به خود نازل کرده و ما او به غضب پس بازشن به خشم یک خشم چی بود در دین خود تحریف آورد علا غضب به خشم دیگری که این کار باقرین پیام برد کردن دو بدبختی رو کردن دین خودم تحریف کردن و باقرین پیام برم ایمان نیاوردن دو خشم سبب شد و امروز به این سایت زدین ترین مردم هست ولی کافرین عذاب و مهین و کافران راست عذاب خواهد کننده در دنیا که شما بگردین در ادیان یا در قومها کل بشریت بود قبول نمی عذابتش نمیده یهود است بهش نصرانی بود از یهود شکایت میکنند بهش هندو بود از یهود شکایت میکنند بهش مسلمان بود از یهود شکایت میکنند بهش سیاپوس بود از یهود شکایت میکنند بهش سرخپوس بود از یهود شکایت میکنند چرا این مردم شریری هستند و این بزرگترین غضب است که اینها به خود خیدن هم با دین خدا دشمنی میکنه هم به چیزی به خود قایل شدن که شریعت خدا در حکومت ها و بدترین حکومت آمریکا هست در دنیا بود کسی را خود نمیگه هیچ کسی را خود نمیگه و خاطر اینکه پیرو یهود شدن اما غضب خدا که بر ما نازل الله ترجمه انشاءالله منظورش میکنه ولی کافرین عذاب و مهیر و کافران باز عذاب پارکننده و صبح این عذاب پارکننده در دنیا هم میشود در آخرت هم الله عذاب یک کسی را که میدهد دلیلش میکند و این بزرگترین عذاب است از نگاه ملت ها بودیم که آنانی که با دین خدا در تک نمسن الله دلیلش میکند چرا دلیلش میکند؟ واقعیت ها را قبول زبیرترین مردم پیرن کسای هستن در جنگ با مسلمان ها هستن نیا زبیر هستن چرا زبیر هستن؟ آیا خدا را انکار میکنن با شریعت خدا در ازار میکنن و یهود زبیر هستن در دنیا کل ملل متحد بودن انسان جوامی بشری و سازمان های بشری در بودن کل ایار کردن و هر کس به نوبه خود علیه ازیار چرا نماشه کردن هر کس به ایوه خود نماشه کردن و در آخرت هم عذاب بسیار شبه کننده و وفاق کننده ای که اختیار خواهند داشت. و اذا قیل لهمتون دفتش از بقیشون آمین و ایمان بیاد به ما انزل الله و آمش که الله نظر کرد و قالو نیبن نؤمن و ایمان انزل علینا، ما ایمان داریم با آنچه که نازل شده برای ما و یکفرون بما وراءه و کافر میشن و جز قارن و جز از قارن خودشان به دیگر را انکار میورزن و هو الحق و آنکه کتابی که آخر آمدن آن درست است و صحیح است مصدقا لبینهم تصدیق کننده است آن کتابی را که با ایشان است. آخرین کتاب تصدیق میکنن تورات را، تصدیق میکنه انجیل را. خب اگر دستگاهی که ایگر خوده باشه چیز دفته شاید باشن که ایمان میارید و آنچه که الله نازل کرده از کتاب خود و اینا جواب میده که نؤمن بما انزل علینا، ما ایمان داریم به آنچه که به ما نازل شد و کافر میشن به غیر از تورات و غیر از انجیل و هو الحق همان کریم کلام خدا که قرآن کریم است، راست است، تصدیق کننده است آن بیانی که با این ماست. کل بر شروع کریم فلیمت افتدون انبیاء الله و شرا می پوشید پیامبران خدا را، فلیمت افتدون و شرا می پوشید انبیاء الله پیامبران خدا را، حضرت یحیی را شرا پوشید، حضرت زکریا را شرا پوشید، این ای را چی کار کرده بودن من قبل و پیش از قرآن، پیش از قرآن اونها را شرا پوشید. این کنتم مؤمنین، اگر مؤمن بودید، اگر مؤمن بودید پس اونها را شرا پوشید. این جواب باید بدید. همیشه در مقابل پیامبرای یا صحابه کرد، همیشه ولقد جاءکم موسی بالبینات، هر آن آمد با شما حضرت موسی علیه السلام بالبینات و نشانی های بسیار روشن، ثم اتخذتم العجل من بعدی، باز گرفتید گوساله را من بعدی پس از وی و انتم ظالمون و شما ستمکار بودید. در رابطه با حضرت زکریا و حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام دلائل را پیش میکنن که این پیامبر نیستن، که ما نفهمیم کی پیامبر است و کی گفته کی پیامبر، که باید خود افراد پیش کردن. خب این را قبول که شما دار خانه و پیامبری از این شده و پیامبری حضرت موسی خانه هسته، باز دفعه حضرت موسی رو چرا قبول نکردیم؟ در مقابل حضرت موسی رو چرا سفاره کردیم؟ اونجا خون انکار شما معلوم هستن. از این خاطر قرآن کریم یک بار عقل سخن به کی میکنن؟ به حضرت موسی علیه السلام. ولقد جاءكم معرف نعمت به شما موسی علیه السلام بالبینات و دلائل بسیار روشن، نو معجزه را برای خدا بار برای شما و پیشکش شد، ثم اتخذتم العجل، باز گرفتید گوساله را من بعدی پس از وی و انتم ظالمون و شما ستمگار بودید به اینکه گوساله را خدا گفتید، ثم اتخذتم العجل اله، گوساله را خدا گفتید و را به معبودیت قبول کردید و انتم ظالمون و به این کار ستم کردید. و این اخذنا میثاقکم، آن را که گرفتیم میثاقکم پیمان شما، و رفعنا فوقکم الطور، برداشتیم برای شما کوه طور را، گفتیم خذوا ما آتیناکم، بگیرید آنچه که داریم شما را به قوت به جد و اجتهاد، و اسمعوا و بشنوید و بشنوید با تدبر پیام الله را. قال گفتن سمعنا شنیدیم و عصینا، در دل خود گفت نافرمانی کردیم، گفت شنیدیم و نافرمانی کردیم، و اشربوا فی قلوبهم، به سبب عصیان نشانیده شد در دلهای ایشان العجل، محبت گوساله به کفرهم به سبب انکارشان. قل هو پیامبر بئس ما یأمرکم به ایمانکم، بس چیز است آنچه که امر میکند به آن ایمانکم عقیده شما، این کنتم مؤمنین، اگر از اهل ایمان هستید. ما گفتم که ایمان یکی معنیش عقیده هست و اشریبون که قلوب بگیم الان که ما برداشتیم بر بالای شما کویتور را و گفتیم که محکم با اصطلاح بگیرید و اسمه و خوب با تدبر بشنوید پیام ندارد و اینا در امید آنچه گفتن شمیده و در درشان گفته که نافرمانی کنه کنیم از ادامی جمجار کرا شده. حیلتی از نافرمانی و این اجازت چی بود؟ الله میگه با خوشی بود بی قلوب دهیم و عجل به کفره هم و سبب ایسیانشان نشانیده شد محبت گذاره دلهای ایشان. خوشی بود کلمه اشتار و داره که امام راقب از صحابی رحمت الله علیه میگوید دو معنی را کرد، یکی ارباب اشراف دعیره یعنی ریسپان را با گردن شطور بستن. به نام معنی جمعه می شود که ریسپان محکم از علاقه و محبت قلب آنها را با گوساله ارتباط دادند یا بستش شده بود، یا اینکه از ماله اشراف به معنی آبیاری کردن باشد و دیگری را آبیادن. در این صورت کلمه خوب در تفسیر است. آبیاری کردن دلهای خود را با محبت گوساله و عشقی بودی قلوب مرعش آب دارند دلهای خود را با محبت گوساله. فقط امیر اگر دوست داشتن تمام روز گوساله میکنند. در رمضان اعتقاد آب دارند دل خود را به سگا. در روز جمعه که بگیم ایران ما نگونی که خدا این بدبخت ملت از سگ رو افزارهایشان یک جمعیشان سگ جنگی نموز جمعه از بهشان میرود. روز گوشتای نفر این سفیه دلیدون به دست سگ هستن. دیگر بیشتا حسده میکن شد بچه ما قربتان برخون ببین تو بیشتا کلان آدم نه باید قرآن مشاکر سنگ باشیم یک بار باری الله را باید افارت بکنیم. بعضی سفیده را ببینیم باز در دستش چی هستن بودنه هستن روی روان دستش چی هستن خدا این اخبار در کجا می روید. این مشکلات یست که این ملت به حقوق را بکشد. بنابراین محبت همون چیز در دلش آمده هر کس که هست دوست داشته باشه همون در دل زیاد می گردن. کسی که الله را زیاد یاد کنه الله همیشه در دلش هست. کسی که چوکی و مقام از این رو داشته باشه بهمون زیاد همون که روز فکرش همیست که صبح شب چون که سرد نکتایی بوده با سب و کردیش بوده به طرف ها بزن و این نهی که داشته هست. سنم رو دوست باره. کسی که الله را دوست باشه باشه فکر همی که چرا صبح میشه که به الله حساب داشته باشه. هر کس که هر چیز دوست داشته باشه و خدا به همون کس المرء یحشر مع من احب یوم القیامه. انسان در روز قیامت چیزی که دوست داره با ما حشر میشه. هر چیزی که دوست داشته باشه اینا گزاره را زیاد دوست داشتن الله با ما حشرش میکنه و او شروع به قلوب این مدرد قل ان کان لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس و به ای پیغمبر اگر باشد برای شما دار آخرت عند الله نزد خداوند ممتاز خالصه اخصوص با شما که دیگه که دور اشتراک نداشته باشد جنت از شما بوده باشد من دون ناز نه دیگه مرمان و زمان نورما و او که علما و تبیر کرده و دو بخ مرد بخ مرد بخ های این کن کن صالفی نگر راست برسیم. اگر می آخرت کامل از شما در این دنیا چی جنجا را شروع کردی؟ خصوص بود مرد بخ هم که آخرت در میگیره ایدی معلوم میشه که در گروه میگرد. یکی از گفت هایی که همیشه یهود مردم خود فریب می تولان خود فریب می تن همینست که شما سردارای در دنیا هستین، الله شما را انسانهای اصیل پیدا کرده، این دیگه انسان که از مولای شما هستن، دیگه انسان که هستن غلامای شما هستن. مثل که ما مطمئن کنیم که گناهکار نمیشیم، اونا میگه دیگه انسان را که بکشنید گناهکار نمیشیم. ما دیگه کسی گرفتی، جان دیگه کسی گرفتی، و ناموسی کسی تجاوز کردی هستن شما گناهکار نمیشه. و این عقیده شان هستن همینه که نحن ابناء الله فرزندان خدا و مردمان محبوب خدا ما هستید. این باور شان هستن. الله میگه اگر این خمکت هست قل این کان لکم الدار الاخرت عند الله اگر سرای آخرت فقط از شما باشد میباشد در روز آخرت خالصه تا من دون ناس تنها برای شما دغیر از مردم دیگر و تمن نور مرد. در این صورت مرد را بخواهید لکاز برای جوگویا اما کسی کبیر باورد با اون مرد را بخواهید دیگر این کنتم صادقی و مگر رسو هستی و لن یتمن نور ابدا بما قدمت ایدیهم هرگز تمنا نخواهم کرد مرد را به سبب او احوال کرداری که پیش فرستاد رسایشان. اینا پیامبرها را کشتن، اینا کتاب خدا را تحریف کردن، اینا در زندگی دنیا خدا اینا را مسخ کرد و شادیت پیش ساختن. با این که دارشان چی تو پیش الله میرد؟ اینا خو میکنمدین پشتگی ها را از ظلم و گناه پیش ما هستن. ولی یه تمام نو عبدن هرگز تمام نخواهم کرد مرد را به ما قدمت ایدیه و سبب آنچه که پیش فرستاد رسایشان والله فعلیهم للظالمین. الله پشتگیاندارا دانا هستن، الله عالم به سزا با ظالم هست. کسی که ظلم کرده الله با او عالم هست. ولتجدنهم اشد ولتجدنهم احرص الناس علی حیاء و تو بیاد انسان با حریص‌ترین مقام به زندگی دنیا، علی حیات دنیا، به زندگی دنیا یهود داره، مردم دیگه حریص نخواهند بود، سخت اینا حریص هستند، کل همون فکرش به دنیا داره. و من الذین اشرکوا وحده از آنانی که با الله شرک آورده، از اون دو قدم میاد دنیا را سخت دوست دارند. یا وزر احد و رندوز برای یکی از ایشان لو یعن ها و الف سنه دیم این گران رو بکنند یک هزار سال دوست برای یک فکر کنید یک هزار سال کس در دنیا میمونه یا همیر طلب میگردن به یه ایمان که اصلا باور و احقار را اصلا این هم برای ایمان نیست اینا میگم اگه آخر به من کرده ایمان دیست و سود این دنها نیست لو یعن ها و الف سنه ای کاش عمر بکنند یک هزار سال و ما هو بمزحزحه و نیست این مرد را این مرد نجات شونده و سبب امید دوازی عمرش من العذاب از عذاب ان یعمم از اینکه عمر داده شده اگر عمر برش داده شد یک هزار سال باز هم از عذاب خدا این مرد نجات پیدا میکند و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمم و نیست این مرد نجات شونده از عذاب خدا اگر چی یک هزار سال عمر بکند بهش خدا آسان است. وقتی انسان منتقل میشود یکی از برادرهای توضیح کردم که 50,000 سال یک روز از دنیا از آخرت 50,000 سال از دنیا میشود دو اشار چند اشتاد ثانیه بود اشتاد و اشت ثانیه 100 سال ما میشود 100 سال که ما زندگی بکنیم دو دقیقه و اشتاد و اشت ثانیه میشود باید دیگه از ما فکر بکنی که وقتی اخه کم بوده باشه عمر ما در مقابل آخرت الله حلیم هست محلت میده اگر هست یک از آخران به عمر راش باید اینجا در مقابل آخرت شده ایچ عمر نیست و ما بود مزخزته من العذاب و نیست این مرد نجات شده در احساس عمرش از عذاب خداوند متعال والله بصير لما يعملون الله بناس كان شيء يكون شيء يكون الله بناس لأن كل جنجال در الدنيا يروز يهود فيدا كذا على كل بشرية يوم بارزن يكون والله بصير الله مين بناس ابن سوريا يكي از دانشمندان بزرگ يهود بود يهودي که در حضرت آمد پیش پیامبر خدا علیه السلام و سوالات را در رابطه با رسالت مطرح کرد. پیامبر خدا علیه السلام یکی از جواب دیده داد. بعد از اینکه سوالات را گرفت آخر بود که کل سوالایی که بر ما بود که من قبول کردم و یقینا که صحیح بود یک سوال در مگر این هم صحیح برآمد یا مسلمان شد. پیامبر خدا را گفت که بگو چی هست؟ گفتم این وحی برای تو کی میارم؟ سلامت خدا باش فرمود که وحی را بر من حضرت جبرئیل امین با سر خدا شکران نشد. چرا؟ یکی کسی که همیشه ما را در طول تاریخ تعظیم کرده به من جبرئیل دشمن ما اصلا یا قبول نمی کنه از این خاطر باید کنون کرده می کنه خدا را یک دور می دارد الله چه دلوی آیت را نظر می کنم که قل بگه ای پیامبر من کان عدو و دل جبرئیل کسی که باشد دشمن برای حضرت جبرئیل امین علیه السلام و این نبو امین جبرئیل نزله و نازل کرده قرآن را على قلب که به اسم الله بر قلب متحر تو و حکم خدا مصدقا و این پیام که جبرئیل جایی کرده تصدیق کننده از ما بین علیه و این چیز به شروعی دست از این خواست و هودن و مایه هدایت و بشتار مؤمنین و مجدست برای انسان های معتقد به کتاب و مؤمنین مجده هم هست. کسی که دشمن دشمنی بکنن با حضرت جبرئیل و اون جبرئیلی که اینه نزله و علا قلبه که قرآن را قلبه تو نازل کرده از جان خدا نازده به اذن الله به حکم خدا مصدق این قرآن در تضاد با ایمانی است مصدق هم در ما بین یده تصدیق کننده است اون چی که در اختیار است این خواست و هودن مایه هدایت است مشکلات را حل می کنند قرآن است و بشرا للمؤمنین کسی که بهی بگرد به او مژده هم می دهد و بشرا للمؤمنین نتیجه چی می شود؟ قلی بس موضع شرا می کنم من کان عدو و لله هر که دشمن باشد من خدا خواهد این دشمنی با خدا که چرا بودی و خدا که اعتراض بکنی دشمنی با الله هست، الله چرا با فلان اعتراض داد، الله چرا اعتراض کرد، این اعتراض نباشد، این دشمنی با الله هست. من کان عدو را دیدم، هر که دشمن باشد من الله را و ملائکتی و ملائکی خدا را و رسولی پیامبران خدا را و جبریل را نیکارا و حضرت جبرئیل را نیکاری فإن الله عدو للكافرين، بشك الله دشمن الكافرين، الله هم دشمن الكافرين. ميكائيل جبرائيل پیامبرا و ملائکه خدا اولیاء الله هست، اینا دوستای خدا هست. کسی که با دوستای خدا دشمنی بکنه الله با او دشمنی میکنه، الله با او دشمنی میکنه. حدیث مسلم هم داریم که پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام میفرماید من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، هر کسی با اولیای من دشمنی بکنه در جنگ دشمن مورد، الله میگه در جنگ دشمن مورد. بعد از این خود یک پیامبر خدا تشریح هم میکنم که هیچ کس به من نزدیک نمیشود مگر یک ترابز مرا عذاب و الا بما افترضت علیه، آنچه که من سرتان فرض کردیم بوده عذاب بکنم. فرض باز افعالی بود که عذاب دارد، یک کسی بود قرار که از کابل ششته بود با اینجا کلام ولی خدا فرتراش کرده بود کمانستایش بوده نمی برد بندی جمع نمی کرد، دیگه معلوم میشه که جهاد که کسی نکنه رو بلی نمانه، هیچ امکان جهاد فضل خدا بود. در وقتی کمانستا کل علما رو به شهادت رسید این از انجام هیچ جمع نمی برد، بنابراین نمی شود برای خدا متفاوت از سر و نماز و روزه ختم نمی شود، از بخش بر خود یگان با فضل دارد. و بعد می فرمه که و ما احبه به عذای فرص که به دوستی نمی دارم تا اینکه حتی تقرب ایلی به نوافل، تا واسه نوافل به من ازدیکی بودید از که نوافل را انجام داد یعنی مستحبات ترک نکرد، بعد از اون هی را به دوستی می دارم. وقتی که به دوستی گرفتمش کن دو سم آمون لبی اسم آمونی و بسر آمون لبی افسر بیهی و یاد آمون لبی افسر بیهی. بعد این حدیث دنبال میکنه از اون بر چشمش بشون چیزی میبیند، بایش بشون چیزی را ترش میرود و الله جلو جلو بود بازی به این ولایت میده که معنای گستردش انشاءالله در جایش داده خواهد بارده. هر کسی که با اولیای خدا دشمنی بکنه الله با او دشمنی میکنه، الله با او دشمنی میکنه. بلکه فإنه نزله علی قلبه، ضمیر در این رو دو معنا داره، به اول که فإن الله نزل جبریل علی قلبک، یک تعبیرش، دومیش که فإن جبریل نزل القرآن علی قلبک، حضرت جبریل قرآن را بر قلبی که نازل کرده، فإنه نزله، الله قرآن را نازل کرده بر قلبی، فإنه امی جبریل نازل کرده قرآن را بر قلبی. ولقد انزلنا اليك ايات بينات، حضرت عبدالله بن عباس میفرمایید این جواب برای مسیحیاست. ولقد انزلنا بذلك ما نازل کردن اليك رسول جو آیات بینات دلائل روشن را و ما یکفر بها الا الفاسقون، انکار نمیکنند به آن، کافر نمیشود به آن الا الفاسقون مگر بدکاران، بدکاران چی میشود؟ به خدا انکار میکنند، زمانی که در عقیدهش بدی هست، زمانی که در اعمالش بدی و انحراف هست. او کلما عاهدوا، آیا هر باری که بستن عهدن ایمان را با خدا و پیغمبر نبرد طریق منهم، انداختن دروی از ایشان، هر باری که اینا به الله و پیغمبر تعهد کردن با تعهد خودشان افتادن. یکی از صفات بد و ذلیل اهل کتاب همیز که با تعهد خود سوار نبودن، در زندگی هیچ رو با کسی تعهد بکنن رو داخل پیش نمیبرن. و کل ما آهد و هر باری که بستن عهدن عهد تعهد را با خدا و پیامبر نداده بود طریق منهم، انداختن گروهی از ایشان و اکثر هم لا یؤمنون، در اکثرشان با این تعهد ها باور نداشتن، احکام خدا که برشان نمیدن یک بازی در پیش میکرد. ولما جاءهم، و هنگامی که آمد به ایشان رسول من عند الله، پیامبر از نزد خدا مصدق لما معهم که تصدیق میکنند پیامی که با ایشان بود، نه به فریق من الذین اوتوا الکتاب، انداختن گروهی از آنان که داده شده بود به ایشان کتاب، کتاب الله تورات را وراء ظهورهم پشتسر پیش کأنهم لا یعلمون هیچ نمیدانستن. اصلا که آخرین پیامبر به ایشان آمد مطابق و اما هدایاتی که در تورات را داشته بود علائمی که در تورات بود با این رو موافق بود چی کردن اینا؟ کتاب خدا را پشتسر انداختن. نبس فریق من الذین اوتوا الکتاب، گروهی از آنانی که برشان داده شده بود کتاب، کتاب الله من تورات را پشت سر انداختن. در او هم قطع خدا شروع کردن و را ظهور این پشت سر خیش که انه لا یعلمون، گویا هیچ نمی فهمیدن، گویا اصلا نمی دان. نبس کتاب الله و تبعو ما تتل شیاطین، کتاب خدا را پشت سر انداختن، پیروی کردن آنچه که تلاوت می کردن شیاطین علی ملک سلیمان و بر بار سلیمان علیه السلام. همیشه کسی که پیام خدا را درک میکند این نیست که بابا ندارد، فورا فلانباد دیگر جایش میرساند. از خاطر علما چی میفرمند؟ میگن که هر کسی که سنت را ترک میکنه حتما به درس میکنه. اید نمیشد که اگر سنت را کسی نکنه باز پیورش باز به درس هم نکنه، زیرا پیامبر ما علیه السلام 23 سال زندگی کرد در وحی کل کارهایی که ما شما می کنیم با هم کرده است، کل کارهایی که ما شما می با او آمده است، اگر مردن است، اگر نکاح کردن است، اگر خیرات است، اگر نماز است، اگر روزه است، اگر حج است، اگر ماهای متبرک است، اما چیزی که ما شما می کنیم به آمد خدا عزیزه همین زمان زمان شدن 23 سال دینم بوده شده، دینم بوده شده. پس وقتی که کار میکنیم برو فرسان رو که پیغمبر علیه السلام چی کرده و چی میکنه و چی کرده بود این فرسان میکنه مطابق بازو خود عقیبان میکنه. اگر این کار رو نکردی خواهم خواهی چیز دیگر رو باز میکنی که او دین نیست، هیچ امکان نداره که ما از شریعت خود همین بسازیم با غیر شریع کار نکنیم، یعنی در میره خواهم نکنم این خدا رو عملی نکردن باز نشد که باز با خلاف دین کار دیگر بود، دستم غلام و برده شیطان ها شدن، غلام و برده نوکرهای شیاطین و ظالم ها شدن. از این خاطر قرآن کریم چی میگه؟ هر دو آمد به ایشان پیامبر از نزد خدا با پیامی که تصدیق میکرد، اون پیامی که در اختیار از اونها بود، نبت فریق من الذین اوتوا الکتاب، انداختن گروهی از اهل کتاب کتاب الله که شریعت خدا وراء ظهورهم پشت سر خیش کأنهم لا یعلمون، گویا اصلا نمیدانند. چی کردن؟ نبذوا کتاب الله، کتاب خدا را انداختن و اتبعوا ما تتلو الشیاطین، پیروی کردن آنچه که میخوانند شیطانان علی ملک سلیمان در عهد پادشاهی حضرت سلیمان بن داود علیه السلام. و ما کفر سلیمان و کافر نشد تبدیعن فرعز از طرف خدا برای حضرت سلیمان علیه السلام، و ما کفر سلیمان کافر نشد حضرت سلیمان علیه السلام به الله، ولیکن الشیاطین کفروا، ولیکن شیطانان کافر شدن، یعلمون الناس السحر، می آموختندن مردمان را جادو و سحر. می بینیم که یهود وقتی کتاب خدا را ترک کردن، تورات را ترک کردن و قرآن را نوردن، بعد از بازاران ننشستن، بعد تمام مورد دیگه در جادوگری شروع کردن، حتی رو که انبر قرآن را اصلاف راست هم هم جادو کردن و از این جادوگری شنگاری هم بیشستن، شنگاری هم در یاد کسایی هستن که سخت جادوگر یاد دارن. خب اول بحث ما سرزیست که سحر و کسره سین دارای معانی متعدد است، از جمله تخیل مانند سرابی که از دور دیده می شود. بعض علما میگه که سحر به معنای اخفا است، چیزی که اصلش پوشیده است. اینکه سحر حقیقت دارد یا ندارد در بین علما اختلاف است. غزالی حنفی به نقل قرطبی میگه که سحر به منزله خدعه است، اصلا حقیقت نداره، یک کل و فریبی است، ولی جمعی از علما آن را حقیقت میدانند و دارای حقیقت است، بنابراین اصلا را در وجود یک انسان نگذارد. و چی واسه چیزایی که حقیقت دارد شریعت خدا با خاطر اینکه به جامعه انسانی زیان بار زلالت میکنه خوردن شراب حقیقت دارد مستیش حقیقت است تخیل نیستن ولی با خاطر زلالی که هست الله رو به حرام کردن سه هم یک حقیقت است چون شریعت را من هم کرده با خاطر اینکه زلالش با امت اسلامی است شریعت ما بیزار جبایی است که من هم میشود علت من چی هستم؟ بخاطر اینکه ضرر است ضرر برای مسلمان ها اینا هم خیستن شریعت خدا را کنار گذاشتن رفتن در جادوگری که از سفاری های جنیات در سلطنت حضرت سلیمان علیه السلام بازران مانده بود و سر را پیروی کردن سر کردن کتاب خدا را پیروی کردن ما در شیاطین و آنچه که می خوانند حیوانان علی ملک سلیمان در دربار عهد سلطنت حضرت سلیمان علیه السلام و ما کفر سلیمان یهود یک اقوار دیگر دارم میگه سلیمان علیه السلام که از پیغمبر خدا نیست از پیغمبری اسلام انکار میکنم نه تنها اینکه بلکه گفتن که سلیمان علیه السلام یک ساحر است امام مصدق فرمود که یهود با حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم معارضه کردن خود پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که برگفت که بیار نمی کتاب خدا را در چندین مجالسش اما کتاب خدا را نسد اما کتاب در مسئله رج ما داشتی هست در مجلی تفق ها داشتی هست در این کل موضوعات اینا کتاب خدا را پشت سر انداختن تولات را بزن انداختن و کتاب فاسق و سهی حالوت و مارود رو آوردن امام محمد بن اسحاق می فرماید که پیغمبر خدا علیه السلام روز حضرت سلیمان علیه السلام را در قطار پیغمبران خدا ذکر کرد احبار یهود بار مقالشان بارند که ببین محمد را سلیمان بن داود را در جمعه پیغمبران خدا به ما معرفی می کنند حالا او یک ساحر بیش نبود و حکومت خود را با واسه سحر پیش کرد الله جل جلاله در اینجا تبریعه حضرت سلیمان علیه السلام به ما بیان میکنه و ما کفر سلیمان فقافت نشد حضرت سلیمان شریعت خدا را ترک بکنه و شرک بر ساحری رو بیاده ولیکن شیاطین کفر بکنه ولیکن شیطانان کافر شدن یعلمون الناس می آموختند مردمان را از سحر جادو را و تبعوا ما انزل علی الملکین پیروی کردن یهود یعنی با سرپسر گفت ولی تشویش هم میکنند و ما انزل علی الملکین و پیروی کردن یهود آنچه که فرود آورده شد بر دو فرشته به بابل هاروت و ماروت در شهر بابل که ملائکه هاروت و ماروت بودند و ما معلمان ما نمی آموزاندند نمی تعلیم نمی دادند من احد هیچ کس را حتی قولا تا آنکه می گفتند انما نحن فتنه بدونید که ما با امتحان وسیله بلای هستیم فلا تکفر پس کافر مشو فیتعلمون منهما پس یاد میگیرند از آن دو ما یفرقون بهی که جدایی میافکنند به سبب آن بین المرء و زوجه در میان مرد و زن و ما هم به باره منیست نشان زیان رسانده بهی به مثل خود من احد هیچ کس را الا به اذن الله مگر به خشم خدا و ما انزل علی الملکین این مردم پیروی کرده آنچه که فرود آورده شد علی الملکین بر دو ملکه و ما انزل علی الملکین در آیه چندین وجود دارد در فکر شده اولی که ما در و ما انزل علی الملکین ما این ناقیه باشد و واو را عاطفت بر جمله و ما کفرون و ما کفر سلیمان زیر یهود میبینید که جبرئیل و میکائیل سحر را آوردن و در آیه تقدیم و تأخیر است این رقم میشاسته و ما کفر سلیمان و ما انزل علی الملکین ولیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس سحر ببابل هاروت و ماروت و ما کفر سلیمان کافر نشده حضرت سلیمان و ما انزل علی الملکین و نازل نشده بر دو ملائکه سحر ولیکن شیاطین ولی این شیطانان کفروا کافر شدن یعلمون الناس السحر تعلیم میدادن سحر را به بابل هاروت و ماروت در شهر بابل که هاروت و ماروت است در این صورت که مال نافیه شود، هارون و ماروت بدل از شیاطین می شود، بدل از شیاطین. و ما انزل علی الملکه نازل نشد بر دو ملک، از یک توتی از علیه ملکه خدا سهر بر ملکه نازل نکرد، بلکه دو شیاطین که هارون و ماروت از بر مردم تعلیم سهر می دادن. یک تعلیم به نام هاروت و ماروت بدل از شیاطین. دوم نظر این که ما در آیه و ما انزل علی الملکین عقد بر سحر به معنای الذی شد، در این سیجا چیه هم درشون میشود که انزال ملکه نوع از امتحان خداوند متعال و دفع فساد سحر مروج بود. بسیار زیاد ساحری در بنی اسرائیل رخ داده بود، به اندازه که کل جامعه را مریض ساخته بود. الله که بگلو دو ملائکه را فرستاد تا به واسطه تعلیم سحر مرض انسان ایجاد پیدا بکنند، نه به مرض که اینا گسترش شروع باشد. دو ملائکه می آوردند به خاطر تعلیم سحر که اینا خود را تدایی بکنند، نه دیگران را تدایش پیز بکنند. در این وقت به بار هاروت و ماروت دو ملائکه می شود. و ما اون زیرد و آنچی که ما با معنی اندازی هستن و آن چیزی که نازل شده بود بر دو ملک در شهر بابل که هاروت و ماروت است. و ما یعلمان من احده این دو ملکه تعلیم نمی دارن هیچ کس را، حتی یقول آدان که می گفتن اینما نحن فتنه، ما وسیله امتحان هستیم، این سهر چیز خوب نیست، آمدیم که از یک طرف شما را نجات دهیم دیگر طرف امتحان تان الله بکنه فلا تکفر و تعلیم ازی و کاربرد ازی خود را کافر مکنه، کافر مکنه. از این خاطر است که جمعی از علما می فرمند که خود ساحر میگه صدیق است، مرتد است، از دین بدون نورد. امام روحانی رحمت الله علیه فتواش قتل ساحر را چی ندارد و دین ندارد، یعنی کسی اگر ساحر را میکشد حکومت اسلامی و ورسش ادعای از این کردن نمیتونه که این قرم باید اتباه خوشش شود. و حتی امام معنی قدر حقی خود میگه که ساحری که کشته میشه جنازه شن نمانه، جنازه شن نمانه، این محارب است با دین خدا و مسلمان را در جنجام نداره. سوم حالت این که ما به معنی الذی شود، ما این مقصوده به معنی الذی، ولی ملکه همچه که نازل شد در سلطنت حضرت سلیمان علیه السلام در شهر بابل، این ملکین و ملکین میگیره و کسرت و ما اون زیره همچه که نازل شده علی الملکین بر دو پادشاه در شهر بابل که هاروت و ماروت هستن. ببینید که ملکین معنی دو پادشاه بگیره، هاروت و ماروت دو پادشاهی هست یا دو سلاطین هستن که در وقت این پاسه به آج خود رسیده در کشور. و ما یعلمانی و نمی آموزن این دو ساحر، دو پادشاه، دو ملائکه از دون قدر شکره من احر هیچ کس را، حتی یقول آدان که می گفتن اینما نحن فتنه، جز نیست که ما وسیله امتحان شما هستیم، علمی علم وسیله امتحان شما هست، فلا تکفر و سبب گسترش مفاهیم از علم انکار خدا را نکنید، انکار شریعت را نکنید. بلی اسرائیل اندیک را کردن درستن علم از اینا و یک دیگر را صحیح می کردن و یتعلمون پس یاد می گیرن من هما از این دو ما یفرقون همچی که جدایی می اندازن و سبب آن بیهی و سبب آن بین المرء و زوجه در میان مرد و زن و ما هم به باری نبیهی و نیست نشان زیان رساننده و سهر من احد هیچ کس را الا به اذن الله مگر با حکم خدا. الله که رایش رسیدش از ساحری شاید نبانه می کنند به نام چی بسا از اسباب و اسایل در اختیار ما داریم که اگر او را مکاز من لازم در حقیقت زیان مردم ما بیشد الله از او هم من کرده است. و یتعلمون و فلا می گرفتن ما یا بروه ما این چیز زیان می رسان ایشان را و لا ینتاو کن و فایده نمیز نهی دهد ایشان را و لقد علم و لحقیق دانستن در من شراب هست که بستانند جادو را ما رو فی الاخرت من خلاق نیست او را در اخرت کنم بخیر. این را خوب می فهمیدن که و یتعلمون ما یا بروه ما لا ینتاو کن چیز را فلا می گرفتن که جز زیان فایده را شما می رسانید ولقد علموا بنحق دانستان نمن شراحه، هر کی بستاند بگیرد جادو را مال رو به دخزن حرام، برای اون نصیبه و حصه بقیه در آخرت نیست. ولبیس ما شرابی و مسلمن بر چیز آنش که فروختم انفوز هم جانهای خود را به عوض آن دوکان یعلمون. هاش که میدانستم یقینا و تفسیر از بزبختی را در آینده میخندیدم. ولبیس ما شرابی و مسلمن بر چیز است آنچی که معاشر را بیر آنچی که بروستن آن کوزه ها نفسای خود را به آن دقاب لوکان یا علمون. کاش که میدانستن که به یقین کاش که میدانستن که یه برشان سم ضرر دارد و تسکیل بدبختی که در آنده با سوی از اونها می آمد این هم کاش که میدانستن. الله جل جلاله نتیجه یزید هم می کنید. خب اینا که باواسی عزیز سهر و ساخرین خود را فروختن و دنیا را قبول کردن و نتایج شومی از درکاش که می فهمیدن و دیل دین چی از داری مردم ولو انهم آمن وگر ایشان ایمان می آوردن و تقوا و تقوا بیشنی کردن در مطلوبت من عند الله خیر و ثواب که نزد الله بود بهتر بود در ایشان و مطلوبت ثواب که من عند الله خیر نزدیک الله او بهتر بود برشان لوکان یعلمون اگر میدانستن. همین شهر آنچه که الله در عوض یک موضوع بر کسی میدهد او بهتر تر است. ساحری نکو زیرا در جامعه که سهر و ساحری نبودش هم در اینجا من باشد در دقیق در جامعه کم تر است. در جایی که سهر و ساحری باشد نوی از تشتر نوی از ترس نوی از بدبختی جامعه را فرا گرفتن. حالی شکل ما فکر بکنیم که مردمی که در خانهشان به اتفاقی سروازی که به حسن ما بیان سکر بکنن میره میگه که والا کس در ما کاری سرسه کس در ما سرسه ما از اکر رحلا خودم یک بار منتقل شد در تو هم کدام مرضی هست در هر اگه هست کلی که ظاهر نیست این هم وقتی که ما میبینیم که در بعضی اعتداد خانواده ها یقین هم که تشویش هست تمام نوزش میره حلایی که در روی کسی دا هم شوشته باشن زنا خصوص هم زیاد میره حتی پیشون دو میره از اون دو هم سهر تاوید میگره یا چند نفر بکنبا یک نفر در خیرخانه هست این بکنبا کجا هست یک نفر در بادانبا هست این را هم بکنبا زیاد هست و پیش این مجد شاید شنجره خطا داری که از شش دارم میره بگر سر این بکنبا هم ایتی سمال بادان برایش هست من اون را دیگه من دار سر کتاب دارش میدن. این بیدینی هست که الله جل جلاله مسلمان را حضرت نسل بکنه و از این بدوقتی خدا اینا را خلاص کنه. این کلش صحب هست کلش صحب هست یک ادادی با شروع میکنن عبجدا را میکنن جبلالا را چون از حوارای کسی را بس میکنن بعضی را باز بیخیم احمق فکر میکنن و اصلا اینکه مرد روسیه را برگیار باشیم و دیگر میکنن مرد روسیه را و میگن بخونش را خلاص کنه. این کلیش حالاتی هست که به ملتی که دین از دین دور شد قرآن دور شدن عزت خود را در چطور دیگری نمینام باز به شعفای شمالی شامی را هم نگه آلین تابیز نبرا بیدن سفر الله فیه بار بار الله در تو سوره فاتحه داده الله در تو معروضتین داده الله در تو سوره اخلاص داده الله در تو قرآن کریم داده این سفته دیگه پیش این دوا بگی تمام و دو طرف و طرف بداریم این تلاوت بود و سر اخبار خود هم الله صحتش میدهد الله از مرارا دورش میکند. این یک مرض است که از انسان الله تو بیرون مشکلات ما شما را حل بکنند ولو انهم آمنوا و اگرشان ایمان می آوردند و تقوا و تقوا را پیشانی کردن از غیر الله دور می شدند و مصوبت من عند الله ثواب مقدس از نزد خداوند مطال برای این مردم خیر و خوب بهتر است سوابی که الله در انتظار از یا قرارش دارد او بچه این فرحل از دارد دوما میعلمون. کاش میفهمیدن که الله چی نعمات بزرگ را در آخرت برای مسلمان میدن که صبور بوده باشد. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقولوا راعنا نگوید راعنا و قولوا انظرنا و بکره فما سیرکو و اسمعوا و نیک بشنوید ولی تفیرین عذاب علیم و فاطران راست عذاب صرفبار و عذاب تخنام. ببین که در اینجا الله جل جلو مسلمانان را از اون کلمه ها و سخنهایی که مشتبه هست چی میکنن؟ من میکنن چه اشتباهی کلیه رو اسکار کرد. همین رقم بود که یهود یکی از الفاظش بود که از الفاظ مشترک سوء استفاده میکردن، از الفاظ اشتباهی سوء استفاده میکردن. راعینا از ماده رعا گرفتش را به معنای مهلت دادن را میرسن. اصل راعینا به معنای مهلت برای ما بدهیم. وقتی پیامبر خدا علیه الصلاة والسلام آیه را میخوان بوده که دو صحابه میفه راعینا یک انتصال یک وقتا بر ما بود که با حافظه خود موضوع را بسپاره یا این موضوع را خودتر بگیریم. یهود علمی چلقه ها را گرفتن و این کلمه را در غیر موضوع را استعمال کردن، به شکل دیگری مبانی از را گرفتن. یکی که از باز سخیه در دیگری میگه که از رعونه به معنای او کبرن ما ای را بگیر راعنا را به معنای رعونه میگرفت به معنای کبرن و احمق ما ای را بگیر راعنا این با ما این کبرن ما گرد ما را بشکر. و یا مراعنا را جمله فضلی میدانستن به معنای که بشنو که هرگز نمیشنه بشنو که هرگز نمیشنید و این تعبیر را میگرفتن. یا هم راعنا راعنینا چوبان ما یا هم تعبیر میگرفتن از این هم تمنصور استفاده میکردن. یا که راعی در اصطلاح مثل به معنای آبتار است که آن را معنای معبود میگرفت او اطلاق میکردن. این لحجه هایی بود که اینا میخواستن که غیر مستقیم شرک را در اصطلاح داخل بکنن. راعنا این معبود ما بیشت میگرفتن. با این تحریفی که با این دشمنی که یهود از این کلمه استفاده کردن الله حکم کرد برای مسلمان یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقولوا راعنا نگویید کلمه راعنا را و قولوا انظرنا و بلکه بگویید بیرتا به ما نظر بکن انظرنا. این کلمه و انظرنا شما را غنی میکنه از اینکه این کلمه مشترک را که از زمان دست خود از این جواب بگیرد این کلمه را استعمال بکنیم انظرنا. و اسمع و علیک بشنوید ولی کافرین عذاب علیم و برای کافران است عذاب دردناک. این کلمه راعنا پس از چیزای از اجزار بعضی مراقب هستن که بعضی نکات را تحمل کرده نمیتانن ولی واقعیت علمی باید بحث در صورت بگیره. یکی داری هستن که از خود ذکر جور میکنن از خود درود جور میکنن بازی یه الفاظ مشترک هست اگان باز خلاف دیدیم از او یک جمله بشنویشه. ما من حیث یک مسلمان کوشش بکنیم که او کلمه را او الفاظ را او عبارات را در زندگی خود استعمال ببخشیم و ما را روش بکنیم که در اوج از دین خدشدار من میشود دین خدشدار من میشود. ببینیم که بعد از برادارا هستن که صراحتن بنده انسان را از این گروه میگیره فرمان میگه که تو به اصلاح سلامت اولیا منکر هستی برو که خانه ولی خدا نیست. ما شما بسیار کوشش هستیم از تغفرالله که هر کس صراحت را تحمل ما خود مالنداتی گناهکار هستیم که چی میفهمی کی ولی خداست کی ولی خدا نیست. این صلاحیت را خود ما نمیدیم باز که ولی خدا کسی شد این معنا را خدا نمیده که ما با خود چه قرار داریم و رو در معسکر در زندگی مقدر دانیم. این از خدا که بر ما پیامبران خدا تعلیم نداد. ما را دین غنی ساختیم که برای خدا برای نماز حاجت را به ما شما نشان دادم قرآن کریم را ما تعلیم دادم احادیث محسوب را پیامبر به ما تعلیم دادم و حل مشکلات را الله به ما شما تعلیم دادم. بلان از کلمه های شرکی استفاده نباید بکنیم که به من قرد ما شما نیست و الله در روز افتاد این را پرسان نمی کنید چرا افتانه کس قواهی بکنید یا افتانه بیا مشکل مرا حل بکنید سخی جان مشکل مرا حل بکنید. اگر خدا در روز افتاد از پیش پرسان نمی چرا گفتی با جوابش نداد وقتی که جوابش نداری الله خفه می شود. الله قادر مطلق است و اشارت را نزدیک است و الله التجا بکنه و الله را به حل مشکلات هم بکنه با خدا آشنایی بکنه با خدا آشنا شویم. الله می فرمه انا به ظن عبدی بی ما با گمان بنده ایم هستم فلیتون بی ما شا بنده گر هم گمان بکنه اما کنه چه و الله خود نزدیک بکنه بکنه دور بکنه نزدیک با دور می شه از خدا با خدا تو دور بکنه که الله از پیش دور می شه با خدا خدا نزدیک نزدیک فکر بود که الله به خیلی نزدیک شد بنام به الله التجا بکنیم به اسمای حسنایش به الله التجا بکنیم انفاق در رای خدا بکنیم و وسیله برای خود بسازیم پروردگار واسی از انفاق تو این کار مرا این مشکل مرا حل بکن تو رفت نماز تا تهجد بخواهد، نماز حاجت بخواهد، الله مشکل حل میکنه. در مجالس مسلمان ها برو بشتو که بعد ما دعا بکنن. این نهای حلش هست. وقتی نماز شام در بین اقامت رو در بین آذان دعا بکنه، الله دعای تو قبول میکنه. در وقت افطار به الله دعا بکنه، الله دعای تو قبول میکنه. در روز جمعه به الله التجا بکنه، الله دعای تو قبول میکنه. این کل خلاص هستی که ما شما را الله تعلیم دقیق داده. بنام خدا غنی ساخته که به الفاظ مشترک به الفاظ مشتبه برهه. ده مایری بود، علم بایری بود. آنچه که تو را شک میگذار او را بگذار و رو بیار در اون جایی که شک نیست، در اون جایی که شک نیست. این بهترین کاری است که ما عقیده خود را به این محکم کرده میکنیم. نکته دومی که این شکلش در عبادات هم ببینیم، کارهایی که ما میکردیم بر خود دلایل نسنجیم، برای خود برای خود را را پیدا نکنیم که باقصی از این معنی هست که کاری میکنیم که انشاءالله یک مجوز شرعی پیدا بکنم. یک آنیم که برای خود که این کارا نیست که نخود دیگر نیست نصفی بهتر این کاری هستم. چرا با خوشی دیگر کس میدهید و در اوجه برای خود محمل پیدا بکنیم را که دیگر دست را پیدا میکنیم؟ و قول انظرنا و بگوید تمام نصف بکو ولی کافرین عذاب علیم برای کافران عذاب دردناک است. ما یعود الذین کفروا دوست نمیدارند آنانی که کافر شدند. الله جل جلاله مسلمانان را از الفاظ مشتبه هم دور کرد، منع کرد. این الفاظ مشترک و مشتبه را نباید بود، نه در عبادت، نه در دعای، نه در تضرع، نه در ذکر، در هیچ کاری را داخل نکرد. این مجبور شد بعد از اینکه مسلمان ها را چون الله دین کامل شامل ابدی و سرک خدا نصیبشان شدن، کافرات دوست ندارد که کدام خیر به شما نازل شود. ما یواز به دین کفر بود دوست نمیدارم آنی که کافر شدن من اهل کتاب از اهل کتاب ولی مشرکین و نه مشرکان این نزل علیکم از آن که فرود آورد شد و شما من خیر این کدام میگیر می رب بکن از طرف پروردگار کن اونا دوست ندارن. و الله یختص برحمته و الله خاص میکنه به رحمت خود به احسان خود من نشاط کسی را بفرد و الله ذو الفضل العظیم و خداوند صاحب فضل بزرگی است. کافرات دوست ندارن. یکی از علایم گفت رمیسی الفاظ مشترک را در بین مسلمان ها دوام بکنند و الفاظ اصلی شرعی را به شما بگیرد. این کارست که همیشه دشمنان دین بر ما شما کرد دوام میکنند. باز هم بروز داشتن را تکرار کردم. حال هم اینی الفاظ است. مسلمان هست دموکراسی دموکراسی چه میزند؟ این دموکراسی لفظ پور و به معنای در دین جای ندارد. در دین جای ندارد. چرا جای ندارد؟ علت ازش هست. ما یک الفاظ غیر دینی میدانیم به خاطر از اینکه ما مسلمان هستیم، اقرار داریم به اینکه دین ما کامل شامل ابدی و سرد خلاست و این باور که شدیم در حسی را بتیمون ما را غنی ساخته که به خدا ارتباط بگیریم به غیر طریقه شریعت. ما را غنی ساخته از اینکه با خود ارتباط بگیریم به خلاف طریقه شریعت. ما با مردم و با مخلوق ارتباط بگیریم به خلاف شریعت. یک موضوع از طرف دیگر عبادت که از شامل تمام بخش های زندگی ما است. نان خوردن، رفتن، چای خوردن، خواب کردن، کلش عبادت است. سیاست عبادت است، اقتصاد عبادت است، حکومت کردن هم عبادت است. این هم عبادت است. به طریقه غیر شرعی شد از عبادت نبوده با اصل باز ظالمانه می شود. قانونی که می آید از قانون خداست. قانون مخلوق که بیاید و قانون انسان می شود با قانون خدا نیست و شریعت شریعت از الله هست. حکم به الله می دهد، حلال و حرام به الله تعیین می کنه. انسان که صلاحیت را ندارد. ولی سوال داری هستید اگر کلمه دموکراسی به معنی حکومت مردم و مردم شود، ما خدا اسلام که نداریم. ما کنیم حکومت خدا و مردم، نه حکومت مردم و مردم. آنچه که الله خواسته باشد مردم باید به او گردن بگذارند، نه آنچه که مردم میخواهد با خود تنظیم بکنند. از این خاطر یک تفاوت. دوم گفتی که ما مکلفیت داریم که از ارزش های دینی خود حفظ و نگهداری بکنیم. کلمه اسلام و نظام اسلامی ما را همین ساخته که دولت دموکراسی را شکر بریم. چرا؟ آنان که داد از دموکراسی میدن ما برش میبینیم دموکراسی صفات نیکوهیدهی بری دارد. آیا اسلام بگذارن که همون جدا بودن؟ در دموکراسی زن میره که فسق آروزی میکنه من ایجادش بودم میگن نه ایره خان دموکراسی خب من کار نه راست باشه که دموکراسی خب من که دموکراسی آروزی میکنه ایجادش بودم میگن نیم ایره خان دموکراسی خب ما نمیخواهیم در دموکراسی زن که زن آروزی میکنه ما اجازه بودم میگن نیم ایره خان دموکراسی ما کار نداریم. خب وقتی او را کار نداری او را کار نداری خیلی را هم دموکراسی را کار داری و این دموکراسی اسلامی را کار کارم به تو نیزوه هم داده کنم. یک وقت که کمونستا خیلی بودن یک تعداد اشتنگاه خیستن گفتن که سوسیالیزم اسلامی کتابا نمشه کردن ولی که دموکراسی خیلی قوی هستن دلشن نمشه کنست دموکراسی اسلامی هیچ یک شای اندهوی هستن و اسلام باری هیچ کاری ندارد. اسلام دینی غنیست ما را غنیست افتازی که از دیگران چیزی را قصد بگیریم و به دیگران برده یک ما بود از این مرد عرفازی که در دین نیست یک جان دموکراسی هستن. دوم نسته که دین کو را جای کرده الفاظ است که بر ما به نام بنیادگرا و مومیانرا و اسلامگرا این الفاظ هم الفاظ خلاف دین هستن و ما را اسلام غنی ساخته که چنین الفاظ را استعمال کنیم. هر کسی که دین هست در طرفات تطبیق کرد او را میگه مؤمن مسلمان. آنانی که یکی از بخشهای دین را صدوق کرد بخش میگه فاسق که دورش خود اخرا جور بکنن بخش میگه منافق که دورش خود اخرا جور بکنن. این نه کلمه را استعمال میکنه که اصلاح کننده هستن نه ای به نام میان نرا نه به نام میان نرا نه اینجور شده است. ما یا وجود دلین کفر و دوست همی دارن مخبران من اهل کتاب و اهل کتاب و اهل مشرکی نه مشرکان این نظر علیکم این خیلی این را بکارم از این که فرود آورد به شهادت برای شما کدام نیکی بزرگترین نیکی که تو را غنی می ساده است وقتی که نام اسلام بگذاری که اسلام که فرد کننده است برای من بازور شام می دار با جهان زندگی بکنید یکان باز برای ما میگه با جهان زندگی بکنید ما میگه ما با جهان زندگی می کنیم که مطابق برداشتهای من مطابق برداشتهای دینی ما با جهان زندگی می کنیم مطابق با فلان با جهان زندگی نمی کنیم که دنبال ما رو کشیم این ایره هم زندگی نمی کنیم این رضالت گناه می کنیم این ایره هم زندگی نمی کنیم والله و یختص به رحمتی من یشاء و الله خاص میکنند در بندگانش کسی را که بخواهد به رحمتش کل دیگر شما نمیتونه بارین بوده باشه الله یکی داده مختص میکنه والله یختص الله خاص میکنند به رحمتی به احسان خود من یشاء کسی را که بخواهد و الله ذو الفضل العظیم و خداوند صاحب فضل بزرگ است. الله صاحب فضل بزرگ است. الله مشکلات حل میکنه مشکلاتی در راه دین میبینیم الله را باز حل میکنه. آیا در سوال را الله جواب میدهد که بعضی از نکاتی هست در دین که تغییر تبدیل در وقت حضور وحی صورت گرفته این دستاویز میشه به اعتدادی که خوبه آله از افغانه خونه دین با تغییر خورده در مال پیغمبر خدا این تو بود بازن تو شد بازن تو شد ولی من هم اجازه بودی که همون تو تغییر بده کنم. یک بار یعنی غزلنه یک جای در کتاب خود یک جای نماشه کردن که چی هست شراب که بود کم کم حرام شد یعنی خواهی هم کسی که میخوره کم کم میشه یاد از اجمن یعنی کم کسی که خیر هستی این رقم فتا برده بوده این رقم نمیشه الله جل جلاله این جواب را میده که نه اگر تبدیلم صورت میفته بدیلش از طرف شریعت خدا آمد و ما تو باز تبدیل نیم و ما تبایت این تبدیلی آمد است ولی در زمان حیات پیامبر خدا آره فقط تطبیق است آره چه تطبیق آره تغییر نیست. ما هم سمی آیتی هرچی نسخه می کنیم از آیتی او منسی ها یا نسخ آن را به تخییر من دازیم نسخ به خیر این می ها می آیم به بهتر از آن تا منسی ها یا همان اندیمان را الان بعلم ان الله حالا کلی شنگ داری آیا نمیدنی که الله به هر چی توانا و قادر است شکیت از خداست الله در رقم قامت می کنه نفس از نگاه لغت و معنای نفس و ازالت و ابطال آمده است و الله سیل جلاله تبدیل کردن حکم شرعی با واسه حکم شرعی این را رسمی بگیم تبدیل کردن حکم شرعی با واسطه حکم شرعی این است. حالا حکم ما شرعی است؟ ما میدونیم که شریعت خدا را نصب کنیم. پارلمان حق نصب شریعت خدا را دارند، مولوی صاحب دارند، پیر صاحب دارند، رئیس جمهور دارند. چرا نه حکم شرعی نیست که باید باید ما حکم شرعی نیست. از این خاطر نصب در قرآن کریم ما میدونیم که در شریعت اسلامی بشار قسم است. اولش نهی از قلب اخر یک حکم که گران بود الله جل جلاله او را چی میکنن؟ تبدیلش میکنن و سبکش میکنن. مانند نهی شهادت ده نفر با کنن در ابتدای اسلام چی بود؟ ده نفر با در یک موضوع گواهی میداد. الله جل جلاله او را چی کرد؟ با دو نفر آورد سبکش کرد با مسلمان. نسخ اخر با اصغر یک حکم سبب بود الله سقیلش میکنه، گرامش میکنه، قویش میکنه. مانند روزه عاشورا، در روزه عاشورا را مسلمان ها روزه میگرفتن در اقتدار اسلام. الله یک حکم گرفت نسخ سیاس بچی کرد به یک ماه رمضان تبدیل شد. در قرآن پاک یک جای نوشته کرده که یه افزنه ترجمه کرده میگه ایتی هست آیه 71 سوره نساء میگه دلیل بر این است که هر کسی که میگوید که قرآن بدون حدیث پیامبر فهمیده نمیشد دیگر این باطل و این ضعف این نظر غلط است. و حالا که ما میدونیم که اگر قرآن بدون تفسیر پیامبر صحابه تبع تابعین بخوان ورد بوی ببریم هیچ امکان ندارد قرآن بدون حدیث پیامبر فهمیده شود. هیچ امکان ندارد. به نام پیامبر فرواستی وحی خداوند متعال اول سر مسلمان ها روزه چی عاشورا در بود هم میگه یه خود مخفی اخر و سخیل تبدیل میشه یک ماه رمضان روزه میگه. نسخ مثل به مثل است. مانه دیگه تحویل قبله و بیت المقدس نماز میخونه الله خود که تا طرف مسجد حرام نماز تبدیل مثل به مثل است. نسخ بدون بدن الله یک حکم را میگرد ایت بدیلش نمیگرد مثل صدقه نجوا پیامبر خدا علیه السلام را اعداد زیاد آزار میگرد. حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم که انسان مهربانی بود من کس میما در مجلسش میشد پرسانش میگرد اخوانش میرد بابا میشد میشد وقت دوره میگرد الله ای را مرد که ای مسلمان ها هر کسی که با پیامبر کار دارد پیش از که با نام پیامبر خدا را بگوید در راه خدا عوض سرقت این حکم به خاطر از این داد که در اصلش قیمتی بکنه همین دیدار پیامبر خدا علیه السلام را و مسلمان ها را به این منتفق بکنه این چقدر کنیم دیگه که شما را اذیت برسانه اگر باید کوچک کوچک همینطور دویدت بگیریم بسی وقت شما سلوک بکنیم. علم حکم اخیت را تعلیم داد شخصیت پیامبر با انسان ها معرفی کرد از اون داد پس نسخش کرد و تنها حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید که ما اولین کس هستم که بلی آیا عمل کرد وقتی که پیامبر خدا را آواز کردم اول رفتم در راه خدا صدقه بعد از اون رفتم به پیامبر خدا علیه السلام سخن گفتم. بنابراین این نسخ است و به تعبیر دیگری نسخ داره نسخ قرآن با قرآن نسل قرآن و حدیث نسل حدیث با قرآن و یه اشکال نسل هست که ترکس نفعی مراجع بکنن و خانی امام سیوتی و همینجنان به کتاب علوم القرآن خطان و این تفصیلی مسائل نسل را الحمد علماء در این سالتای دکتر در این هم مراجع کردن و نمونه های از را کردن. من چی که جالب توجهی است که نسخ بندازی در قرآن کریم نیست که هر آیه قرآن کریم را که داره و جسد چند آیه که در قرآن منسوخ است و اشاره کردن به تو هم نیست بلکه نه افراد خانه تفسیر نه افرادی که بگرد که در قرآن ایش نسخ هست مثل یکی از علما از ابو مسلم نام داره او میگه در قرآن هیچ نسخ هست او نه خمم نیست زیرا ما از صریح حتا نبینیم که در قرآن نسخ وجود دارد و نه به یه ایمان که هر آیه را که میبینیم ولی که ما مفهوم میشه نه فهم نام نسخ را شدش بگیم سوره کافرون هم دیگه این وقت سوره این احمان بس سوره های دیگه را آیه های دیگری هستن بس حد وسط را بگیریم و اعتراض را ما کلی به آیه های منصوب را 26 و 24 میدانه بعد 21 میدانه مراد ما نسخ من آیت این هیچ حد نسخ نمی کنیم، بعد می داریم آیه او منسخ ها یا به تأخیر من داریم حکم آن را. منظور از منسخ ها از محو از خاطره ها نیست که از خاطره ها حد شد برابر، بلی اماده انصاب به معنی تأخیر انداختن است و نسخ نسختن، یعنی او منسخ ها به جایش نگذاره یه تغییر نمیده، یعنی اگر روایت را نسخ میکنید یا اعلام آن را طبق مصالحی به تأخیر انداختید در بهتر از آن یا همانند آن را قال خواه میروید. در این صورت جمله نحن بخیر منها مربوط به نسخ کردن است، یعنی ما منسخ است. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، و ندانستی که بیشک الله به هر چیز توانا و قادر است. الم تعلم برای تنبیه، آیا نمیفهمی؟ الم تعلم آیا نمیفهمی؟ نمیدانی ان الله له ملک السماوات و الارض، و الله را پادشاهی آسمان ها و زمین تسلط آن پادشاهی آسمان و زمین هیچکس مستحق است، به اختیار هیچکس هم نیست. الم تعلم ان الله له ملک السماوات و الارض، و آیا نمیدانی که هر آن الله را ملکت آسمان ها و زمین و ما لكم من دون الله من ولی و نیست برای شما و جز الله من ولی دور و لا نصیر نه مددگاری که مصیبت ها را شما دور بکند. از این خاطر شریعت خدا دست نزنید، شریعت خدا را شما سبک نگیرید و به نظر خودش تغییرات نکنید، شریعت خود را بگذارید که نافذ شود. هم توریدون هم دستلو رسولت و مرناس و الى موسا من قبل، تو می خواهید که سوال بکنید پیامبرتان را طوری که سوال کرده شده از حضرت موسا علیه السلام من قبل و پیش، و من یتبدل کفر بایمان، هر که بگیرد کفر را عوض ایمان فقط باید به سوا سبیل مخلفا گم کرده راه میان را. ابن جریر طبری از حضرت مجاهد روایت می کنه که رومی فرمه که از پیامبر خدا علیه السلام این سوال شد که مصطفی را برای ما با خدا بود که این سوال را کردونه، این سوال از سش بود یکان بر کسی که نخواه که یک موضوع را زیگی را باز کنه کلام کلام آجات را با طرح می کنند، مشرکین هم که فهمیدن که آره چی بکنن که از پیامبر خدا نجات پیدا کنن، رستن در جود که تو خدا پیامبر خدا میگی، رسول خدا میگی، معجزات انبیای گذشته را هم تو خبر داریم، به نام یک کار بر ما بود. خب چی کار بر شما بکنم؟ همین مکه در این مورد گداکتش کوها هست، یعنی کداد این کوها را از پیش ما دور بکن، خوب سهی در اخوای با سبز و خرام بر ما جا پیدا بکن و این کوی صحرا را هم کل اشتلاع بکن که از پیش خوب استفاده بکنیم، ما فیصله شدیم. این رقم سوال را از درش کردم تا هنوز نفهمیده بودن که پیامبران خدا آمدن که بر شما طریق زندگی کردن نشان بده، فیصل خودت پیدا که این چیزه را قبلن الله در زمین مانده دلال بلا و خواب و زندگی را خدا در زمین بیش از که پیامبران بیره جور کرده، این را برکمان خودت از اونجا بکرش. الله جل جلوی مسلمان ها را از این رقم سوال ها من نمید تسألو ان تريدون ان تسألو رسولكم، و یا می خواهید که بپرسید از پیامبرتان که منصوری در موسا سوالی کرد، حضرت موسا علیه السلام هم سوال شده بود، از اون سواله عجیبی کرده بوده، ارین الله خدا را ما نشان بده، یه رقم سوال را خودت گرفته بود، هر چیز باز می رفتن دیگه پشت درش، یا موسا آب نداره دیگه، جا می رفتن نان نداره دیگه، جا داره بحر رو گرفت، یه رقم می خورد از پیامبر در این سوال ها نکنین، خودتان عقل دارین، فکر دارین، کار خود از خودتان بکنین. و من یتبدل کفر، و هر کی بگیرد کفر را بل ایمان عوض ایمان فقد ضل سواء السبیل مسلما گم کرد راه میانه را. به این معنی چیست که این معجزات کنار بگذار، در فهم در خود فکر بکن، روشی که اسلام روشی که اسلام انتخاب کرده برای زندگی کردن در تمام احوالش، یک بار تعصب تا کنار بذار بیندش که پیر کن نقشه زندگی برات داره و یا انسان ها نقشه خود زندگی برات داره در تمام احوالش داره، اگر پیر این دین بهترین نقشه زندگی برات داره باشد، پس دیگر ماشدات چرا خلق می کنید؟ کار برای خدا بکردم، خدا نه کار برای من رو بکردم. این بشر مسلمان نشده دیگر، تو خود انسان هستی، باید برای خود قانون داشته باشه. به قانون خود نمیتونی یک لحظه زندگی بکنی. پس وقتی که با قانون میخوای زندگی، یک بار قانون ها رو چی بکن؟ با هم تلاقی کن، این قانون ها رو با هم مقایسه بکن. اگر قانون اسلام رو خوبتر دیدی به دیگر دیگر، پس دیگه باز معجزه رو جایی کن. کافران متکردن، قوانین اسلامی را مخالف کردن، اروپا قوانین خود از اسلام کرد و نمیگه که ما از اسلام ساختیم، این را نمیگه. ما بدبختان ها رو میخوان که قوانین اسلامی را کوچک بدانیم، قوانین اسلامی را خود را دور بکنیم. و من یه تبدیل کفر بید ایمان تقبل سوا سلیل، هر که بگیرد کفر را عیبت ایمان در حقیقت راه اصلی را گم کرده است. و در کثیر من اهل کتاب دوست داشتن بسیاری از اهل کتاب دگر دو نکن که کافر گرداند شما را این بعد ایمان کن بعد از ایمان کن بعد از ایمان آوردن تون زیاد دوست داری که کافر کن بکنن این بعد ایمان کن کفار را بعد از ایمان آوردن تون کافر بگرداند شما را چرا حسد هم میگن گرگوزیم و سراغ حسدی که از نزد نفوسم ترشق میکنه از نفوسم که بیرون مطرعید من بعد ما تبین لهم الحق بعد از اینکه حق برشان واضح برشان آشکار شد و تکثیر من اهل کتاب زیاده از اهل کتاب دوست دارد چی یهود چی نصارا لو یردونکم که بگردن شما را من بعد ایمانی کن کفارن بعد از ایمان آوردن تان کافر بعد از ایمان آوردن تان کافر تان بکنن این اشکال مختلف دارد چرا حسدن و سبب حسد من اینجا نفوسیم از نزد نفوس خواهد یهود میبینه نصرانی میبینه که دینشان رفته در کلیسا بند شده دینشان رفته در معبدهایشان بند شده اون دو دینش در معبد بند است نصرانی دینش در معبد بند است اما یهود دینش در معبد بند است یکانه دینی که از معبد بیرون برمان اسلام هستند مسلمان او در مجد است میگنه ما میخواه به دین خود دولت خارجان داشته باشم یه دین ما در وزارت اقتصاد هم بوده باشه یه دین ما در خانه هم بوده باشه یه دین ما در دفتر هم بوده باشه یه دین ما در ضوابط کل زندگی ما باشه دیگر ها ناامید شدن از دینشان دین دیگر ها فقط در کلیسا هست با ما دینشان دیگر را بلیگر دنیا باید یک حکومت داشته باشه اسلام میگه که ما آماده هستم با تمام قوتی که داریم که حکومت از دنیا را بگیرم چرا؟ کامل شامل و ابدی نظام است از این خاطر احسن می کنم دیگر ادیان همه قوت نداره که چنین دعوای بزرگ را بکنن که ما با کل دنیا و کل ادیان و کل انسان ما نظام احسن می کنیم از این خاطر دیگر ها با ما چرا دشمنی می کنند که حسد می کنند که ما ایتوی از سیستم نداریم و شما از این سیستم دارید از این خاطر ما را هم نه کنار برو دموکراسی را برمان چه قدر ریسه دموکراسی تمام روزی کلمه گوش ما زخرا بدا زن ما میدن و یقینا که ما به ایمان نداریم و یک کلمه بسیار زشته است بسیار نمیگین هستن مسلمان ها را الله غنی ساخته از اینکه دیگر کلمه ها را استعمال بکنه و یا به دیگر ادیان برود این موضوع شد اصلا دشمنی که با ما صورت گرفت از این خاطر است که دین ما مثل در مسجد هم نظام دارد در سر سرک هم نظام دارد در وزارت ها و حکومت هم نظام دارد دیگر از هم توانایی از گردی از دست دادن در هندوستان یک حکومت مسیحی در از نیست بود فعلا حکومت مسیحی نیست مسیحیت رفتن در کلیسا در کلیسا نیروی نه خیلی قبل با بند از بینش در اقصا کسی در اوجا نمیره و در ایران بانم در پرویش الحمدلله مسجد است که دوری پاشد بیا هم میشه مسلمان هاست که بیرون رو بره در روز جمعه در اروپا در هر مسجد سه بار نماز خوانده میشه سه بار از بسی که مسلمان جایی نمیشد یک بار نماز بخوانند امام میرود دیگر مسلمان ها منتظر هستند باز اون میرن اون گروه نماز باز میرن سه بار این مسجد پر میشن این حالت که میبینه که چی حالت است از برای خدا فورا حسدشان میگیره حسدشان میگیره باز با مسلمان ها دشمنی میکنند و تکثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا دوست دارم زیادی از اهل کتاب مسلمانان را باز بکنم از دینشان کفارا کافرش بکنم کافر دانه که ناسپاس بکنه در مقابل شریعت ناسپاسی برد بکنه این فقط چیزی ندارد سر ما تمام نیست، ما ناسپاس نیست در مقابل دین خدا. الحمدلله ما همه چیز داریم، بهترین قانون داریم، بهترین اخلاق داریم، بهترین زندگی داریم، بهترین آبرو و عزت داریم، بهترین معابد داریم. الله همه چیز رو برای ما شما دارد. خداوند مطابق حکومت اسلامی رو واسه ما شما ایجاد کنه. برای حکومت اسلامی چه ایجاد میشه؟ هیچ امکان نداره که روی حکومت اسلامی رقص بگیره. سس نکته است که توسط کی یا شجاعانه دست دست شما و یا دست شجاعای دیگر. فقط گیره نبیم که در دست دیگر باید شلشل کردن همان بوده باشه. بگو پروردگار به دست ما بسادش اینطور بگو پروردگار مشخنوالش مرا بگردان و عسکرش مرا بگردان. الله به اینی فکر پیش الله اتجا بکنی، الله شما را عزیز بکنه با عزت، الله شما را بگردانه. من عندي ان توزي نزل نتوز بر من بعد ما تبين لهم الحق بعد از آنی برشان حق روشن شد. می رفتن می دهد که آخرین دین است به این معامله کردن، به این دشمنی کردن رسولشان نیست. فعفو عنهم، فعفو وصفحو، دور کنید از دل خود دوستی آنها. فعفو از دل خود دور بکنید دوستی اهل کتاب، دوستی کافران، وصفحو و رود بگردانید از مجالس آنها. دقیق شدیم به این ترجمه فعفو، دور کنید از دل خود دوستی کفار را، دوستی اهل کفار را از دل بکش. باز نگو که دوست ماست، این کلمه بسیار زشت است. وصفحو و رو بگردانید از مجالس آنها، در مجالسش حاضر نشو بعد از اینکه تو تشکل بدی او دموکراسی گفتر را تو مگاه سهی شد سهی شد حتی یکی الله به امر تا آل خداوند مطلق فرمان خود را فرمانش چی رسه که حکومت از دستی این نظر یا نسو ها حیبار یا صاحب رو بیشت این خدای زمین را خواه خواه خواه خواه خواه می دهد. الله جل جلاله و قد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان من ارض یا نسو ها حیبار یا صاحب رو. از اون مدر عرفا ترک عقاب بر گناه هست، سطح ازاله اثر گناه هست از نفس و اعراض از گناه. این الله علی کل شیء قدیر، الله به همه چیز تواناست، الله به همه چیز تواناست. تو شرکت نکن، تو سرشور نده، در زندگی رو خاطر سرشور نده. اینو خوش می شود در نشد. یکی از مسلمان ها بود وقتی که کافرهای دیگر بازی چپ بود، این چیز نده این خود از گم نگاه کرد که لحظش نکرد این طرف بود اون طرف بود. آخر کسی دیگه برد که این وقتی که بود برای که چرا چون دیگوشن بود و رسول میتن و ما میخوایم بود رسول تا که خرام خشار این گلی دیگر ما چه خواهد که ما بودیم این خواهد شما این بیت بردن ما بیدار که دیگه حضورم نمیرسن بنیم شما را بنیم شما را آزار دیگر یا مسلمان خواهد نکنه که کافر خوش نشود این چیزا کافر خوش نکنه. و اقیم و صلاح و فادر نماز را و آت و زکار دلی و کفار را می خواهید از مقابل دشمن ایسا را شدید به این صفت پیدا بود، این صفت چا مانید و اقیم و صلاح و فادر نماز را و الله را به دیبا نقفه نکنید. شب نماز را خواهید به الله، اتجا به الله بکنید، همیشه نماز خانده به رسول که نمی رسه نماز بخوند به الله را بکنید و حکومت از این نماز مسلمان را کامیاب بکنید. و اقیم و صلاح نماز همیشه بخواهد، نماز بسیار مهم است. مسلمانی که نماز نخواهد کسیش نقطه از فرق بین المسلم و کافر تر صلاح فرق در بین کافر و مسلمان چی هست؟ نماز است. همان ترکه ها فقط کفر، کسی که نماز نخواهد در کافر شده. از صلاح تو عماد الدین، از صلاح تو عمود الدین، نماز ستونهای دین است، نماز ستون دین است. و من اقامها فقط اقام الدین، کسی که ستونها را حفظ کرد دین انگاه کرد. و من حضر ما فقط حضر من دیر کسی که ایزو تو ما را بونی فقط دین هم بونی داری یک بازه اون دین نیست دیگه دین نیست داری کرد بونی در دیموکراسی خیل بی نماز هاست از دیموکراسی خیل بی نماز هم میخوان این کسایی که دیموکراسی نگم این عمل هم ببینید و نماز نمیخوان و مسلمان چی میخوان؟ و عقیم و صلاح و احفاظ و نماز را و خاطر حفظ خویت و خاطر مسلمان ها دعا بکن و آت و زکات روابط خود را با واسطه سیستم اقتصادی اسلام که زکات از حفظش بکن. اگر ما زکات همی تو زکات بده زکات در الله ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلیک ایلی و ما تقدیم روی انفسکون من خیر آنچه که پیش فرستاد از دستهای شما من خیر آنچه که هست تجیدور عند الله خام خامی را بدون دارد خداوند مطار و ما تقدیم روی انفسی آنچه که پیش فرستاد ای برای خودتون از کلمه گرفتن از سخن خود گرفتن انفاق تا انفاق هستش میگرفتن از علم پیش فرستاد از کلمه خوب پیش رسالی، از صفت صالح پیش رسالی، از اون دوای خدا پیش رسالی، هر آنچه که تو رسالی پیش خدا حفظ هست، پیش الله حفظ هست. یعنی کوشش نکنه که پیش خدا گناه را پیش رسالی، در قبل کجا بری مصیبت های پندکی های از گناه باشد. استغفر الله، الله ما شما را تو غلط نگاه بکنم. وقتی که در قبل بری، ببینی که اطرف نیکیات را بپیچانم، از هر طرف. و ببینیم رسول مکعلا واجه یقی دی واجه یقی که صرفه برای مسلمان یک خنده میکنی صرفه است دوها میکنی دوها در حق مسلمان میکنی صرفه است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صرفه است امامت الادو عمین طریق از رای اصلا حسول میکنی صرفه است ای کل قرار مسئولیت ما شما است و قرار بزرگی که در دفاع دین قیم بیفتاره و جانتان امارتان برداره این چیزه است که انسان پیش نفتستن یکی از روزهای آرمانیه که در پاکستان بودیم یک مظاهره بود او اشتراک کردن یک عرب آمدیدن که یک کسی خاطره کشت بودم آورده بود در این چی ما باید مکنم زیرا چرا آوردی؟ یکان بار بودم گاز سیمان گفتن نه فقط میشم به الله بودم که با بدارم همین فرزند دارم تا جایی که زور ما رسید کویا در دای دین تو اطلاع بشمیم بعضی که کلا میشه دلش که بده دین کار میکنه یا نمیکنه خب من این حیث فقط میخوام به درگاه دین کار بکنم و برای سپاهی دین خدا شد از کار دین خدا شد از این خاطر فرزند که پیدا میکنه نگوین که بچه ما از آسول مشهدی او به اساسول دین شد ایتو بزرگ خدا خدا بر ما اصلا را میتن الله فرزند ما شما را از آسول دین بگردنن که دین به او تکر شد دین در دنیا نفذ شد اینی حضرت ما بیشتان بوده هم روزی که میکنه بخاطر اینکه اولاد پیدا بین دروازه مسجد بر نمانه نه پروردگار فرزندای نصیب رو که هر کدام دوای خدا جهاد بکنن دین تو را در گوشه گوشه دنیا برسونن دین تو را آنانی که با این دین دشمنی میکنه در آن جان برسونن این یک کار باید برای که در حق تان بکنن که خدا باز قبول میکنن اگر نمیشم الله باز قادر است ولی تو من حس مسلمان حرام اما تو قدیم اولی هم کسی فرمانشی که پیش میترسید برای نفسهایتان من خیر از کلمه خیر از عمل خیر از هر چی که بوده باشد تجیدون خام خان را میابید عند الله عزت خدا این الله به ما تعمدون رسول بشد الله در آنچه که میکنید بینا هست الله جل جلاله باز هم یکی از فضائل اهل کتاب را برای ما شما بیان می کنند و اونها آمدن پیش پیامبر خدا علیه السلام و تبلیغات خود را می کردن و اسمان مسلمان ها را مخشوش می کردن تبلیغات می کردن که در جنت جز یهود و یا هم نصرانی کسی دیگر داخل نمی شود الله جل جلاله را رد میکنند نظر از اونها را فکر از اونها را و اختصاص بودن رحمت خدا را به این طبقه این همه و بیان میدارد که و قال گفتن من یدخل الجنت البت داخل نمیشد به جنت الا من کان بوده مگر آن کسی که یهود باشد او نصارا یا داخل جنت نمیشود جز آن کسی که نصرانی باشد او برای شک نیست بلکه برای تفصیل انواع است یهود و نصارات سباهم دادن برای مردم های دیگری میگوید که داخل جنت نمیشود جز کسی که یا یهود باشد و یا هم نصارات بوده باشد این دو طبقه این دو عنوان داخل جنت میشن دیگران نمیشود دل که ارمانی نکنم این فقط آرزوهای باطل ایشان است دل که ارمانی رو هم فقط تماس فکر خودشان هست نظر خودشان هست خود رو به این پیغمبر ها تو برها نکن بیاره دلیلتان را ها تو برها کار نکن، بیاد دلیل نان را این کنتون صادقین اگر راستگو هستید. اسلام دیدش که هر موضوع را به دلیل میپذیرد و هر موضوع را به دلیل رد میکنند. برای اطفال خود نمیگه دیگر مرا شفقت و در روش فقره بگذار و قبولش بکن، بلکه در همه موارد داشت میگه که چشم دم خلاص بکن، فکر دم خلاص بکن و موضوع را دقیق بگیر. چون ما پذیرش اعتقادات را با فکر میکنیم، امیر هم از دیگران هم میخواهید. الله از من را قول هات و قرآن نکن و بمرا دوائی خانبا دوائی اختصاصی تون چیست؟ اگر از آدم علیه صلاة و رسولان بطول ما شما شریک هستی، بعد از این که وقتی که آدم قرار ما شما باشد و خدا هم قادر مطلق بوده باشد، ولی که جنت را وقتی پیدا میکنند و هم مبلوغش داره میکنند، جنت هم خواد و دوچک نیست که یک پایه رو به جایش گرفته شود. آنچه که رد میکنه حدود دیگر را، حدود دیگر را، داخل شدن دیگر را، همون چی هست؟ همون چی هست؟ از پس دلیل برد یا عقلی بوده باشد یا نقلی، از نظر عقل چی بوده ممکن بوده که کل ما فرزندان آدم و حق با شما تکیه بکند و شما اختصاص نعمتهای خدا با شما شود؟ و از طرف دیگر چی بوده ممکن بوده باید که خداوند مخاطب بدون بشه شما را من میگذیند و ما را بشه که بزرد پایید میکنند؟ خدا ها تو برمارن با در این دیگران با پیاده این کن تو سالتی اگر با تو هسته باز رد میکنند عقیده ناروای برما را و تحکیم میکنستن یک اصل دقیق و من اصلا و من اصلا بلا من اصلا بشک هر که من خواهد را واجهه و روی خود را لیلنازی خاص برای الله و با محسن و نیکوکار هم بود فلبو اگی بو این نوازه و از مرگو را از پاداش نزد پروردگارش و لقاون علیه و لقاون یحزنون نخوافی برباید می باشند در رابطه با و اعمال پیش رساله و لقاون یحزنون و نهنچی یک کن همگین می باشد. بلا من اصلا ایتونید که اینا فکر کردن که زرفن به توی خدا خود به خدا حاصل کردن به اساس نشاط بوده باشد به اساس قوم و منطقه بوده باشد، چون این نیم بلا من اصلا من. بلکه راه داخل شدن به جنت خود خدا را حاصل کردن، من اصلا من کسی که من خواستا کسی که من خواستا واجبه به خود خدا روی را اختصاص میده با خاطر ابزار شناخت در این را هستن، چشم و گوش و فکر و مسئولی در این تره هستن، با این تمام فکرش و طرف خدا رو آورد و هو محسن و نیکوکار بود. محسن کسی کس که ارشادات خدا را حسب شریعت خدا را رسیدن او محسن است، و هو محسن در روشنی عقیده راستینش عمل کرد خواهد فرد و عجب بود من قسمت او را پاداش بود منده دو این در را بیدیند فرد بگارش و لقاون علیه و لقاون یحزنون نه ترد می باشد برخواهی و نه همچی یکون غمگیر می باشد. پس خود خدا با واسه عمل و عقیده صادق می شد، هر کس او به عقیده داشت و عمل مطابق شریعت کرد او به عقیده نصیب می شود. قرآن از مسیحان نجران خدمت رسولی کریم صلی الله علیه و سلم آمدند و عده از علمای یهود هم در مجلس نشسته بودند. بعد از اون عقلشان در مبین خود غالمغال کردند، یکی گفتند که یهود مستحقترین مردم هستند که در روی زمین زندگی بکنند و دین از اونها حق است، دین همه دیگر را باطل است. مسیح ها رو کنید به نحقین ما حق از دین شما بادر است خواهد ما را در بین شما تویست الان جوایت را نازل کرد به نحقه تو نیست شما فکر کرده و خواهد به یهود و ریز به نصار را در شیدی گفتن یهود که نیست نصرانی ها در شیدی و دین حق در دین حق بود ما نیستن و خواهد به نصار را ریز به یهود را در شیدی و گفتن مردمان نصرانی که یهود در دین حق نیستن این از اونها باطل است و هم یدون از اتحاد و حالان که ارزوشان کتاب را تلاوت میکنن کتاب را ارزوشان تلاوت میکنن خیلی میکنن که الله جل جلاله این دین را فرستاد از این احمد نیکه و اختیار شیطان بوده باشه که تیر عوض بکنن که در قبول بکنن دین خدا آمد و مطال یهود و در اونجا تذکر یاده بود که آخرین پیامبر و حضرت عیسی علیه السلام و شما میاد این اشارات در اونجا واضح و روشن میده ولی این مطال خبولش نکرد بعدی که دین مسیحیت آمد حضرت عیسی علیه السلام هم نام پیامبر خدا علیه السلام مواصفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را گفته بود وقتی که او را گفته بود با واسطه از من اینا قبول نکردند موضوع از این است که این حق با ما بوده باشه مثل که ما هم غیر مستقیم فکر را پیدا کردیم غیر مستقیم که شما تو هست که فکر میکنیم که می بروز با جنت و دوزخ در اختیار ما هست یک تکمان شده باری که در مجید هم میگم نه تای مسلمان نشده به اختیار خود ما از دین کسی را میکشیم به اختیار خود ما در دین داخلش میکنیم یه حق بر ما نیست و مسئولیت ما ایست که مردم دیندار شود برای که هر کس بوده باشد مسئله دلش هم مسئله باورهایش و علاق نگذاری که خدا که چی معامله میکنند ما ظاهر شمید دادیم کسی در مسجد میاد کسی که نماز میکنه کسی که شریعت خدا را بر خود تطبیق میکنه گذشتش از علاق میدارد علاق میبخشد برای شما کار داریم که دیرن چی میکنه کرد ما این موضوع زیاد ممکن است و این حق ما نداریم که یک نفر را از اسلام بکشیم یک نفر را به اسلام داخل بکنیم اسلام دین از خدا و مسئله داخل شدن و بدون رفتن را خود الله تثبیت کردن این حق برای موضوع ندارد و دهی برای ندارد داخل شدید و اگر چنین کاری میکنیم در حقیقت صفات یهود و نصارا را فکر کردیم که به اختیار خود یک کتاب را داخل دین به اختیار خود یک کتاب را بدون از دین میکشیم و هم یک دون از کتاب و از اون گروه کتاب را تلاوت میکردن میفهمیدن که این دین قبول شک نیست که اختیارش به ما بوده باشه بعد را بیرون بکشم بعد را داخل بکنم بعد را حق بگم بعد را ناحق بگم کتابی را قال الذین لا یعلمون مثل قولهم همچنین گفت سلامانی که نمیدانند مثل قولهم اما عند قول یهود نصارا مشرکین هم میره گفتن که دین ما حق است مشرک هم همی کلمه را ذکر که ما به حق هستیم اون دو می کلمه را میگه که ما به حق هستیم فالله یحکم بینهم خام الله فیصله می کند میان ایشان یوم القیامت در روز قیامت فی مکان فی یختلفون در آنچه که ایشان در آن اختلاف می کردند الله این فیصله می کند الله فیصله می کند فالله یحکم الله خام الله فیصله می کند بینهم در میان یکی گروهی سیگانه یوم القیامت در روز قیامت فی مکان فی یختلفون در آنچه که در آن اختلاف می کردند اختلاف سر چی موضوع است اخلاص در چی هست؟ اگر اخلاص در چی بوده باشد که ایدین حق هست یا ایدین حق هست یک موضوع هست اگر اخلاص در چودو سر قدرت هست و دیگه موضوع هست اینا با از دین استفاده افزایی می کنند از این خود در حالا در بینشان پیسده می کنند هر با از دین افزایی استفاده صورت نگیرد با خاطر خود خدا دین وزیره شود یقینا که الله خود دین وزیره هدایت قرار می دهد بازوار را تلاس می کنند بازوار را بس نگید چی کنه با علمت نسکیدی می شید هر گرد این وسیله شد برای کس به قدرت خواه و چکی باز انسان را گمراه می کنه انسان را بدبخت می کنه یهود و نصرانی ها دین وسیله در دنیا را ساختن به این دلیل می خواستن که خود را به شوقی ها و خود را به پول و دوره برسنن الله می گه قدر من پسرت می کنه این حق از شما نیست این حق از شما نیست و من از اولا مبادی سیدم را ترمیم من از آن کسی که من هم مساجد الله من نبو کنم مساجد خدا را انگیر کردی از نورو از آن یاد کرد شاید آن نام خدا و سعادی خلافی ها و تلاش بکنم در خرابی مسجد اولایی که ما خواهن لکن من جمعه را نمی زدد ایشان را انگیر خودو داخل مساجد شوند ایلا فریقی مگر که رسالت ببینید که قرآن کریم از همون سیره را فکر میکنه سیره مبارکی ستمکارتر و جاهای متعددی در قرآن کلمه را سر بعد از مفهوم بلاغای مواسقات خاصی هست اطلاق کرده است. اولش میدونیم که آنانی که مساجد خدا را بند می کند از یاد خدا، یعنی معلوم که از سالم تنگیم نمارد مصور. دوم، مردمانی که پنهان می کنند گواهی و شهادت کنند، یک موضوع در بین مردم است، اینا عین در بی دارد، بعد از اون گواهی حق را پشت می کنند، این مردم بسیار سخنگوار و سالم هستند. این موضوع در شاه واقع می شود بدون از اینکه این ملت حق را قبول کند، طرف ما حق می شود و می کلمه حق را پشت می کند. این سخنگوارترین مردم هستند که نمیدونی چوب بوده باش، نمیدونی غلط گواهی نده. یکان بار یک موضوعی است که در بیرون که تنها شامید هم مانند بسیار سالم آدم هستن، وقتی که اومدون به محکم مراجعه هیچ کس دور از او را تایید نمی کند، بنبرش نمی راد به محکم. این مردم با ستنگاه سالم هستن که مزنون حق خدا را یاد کنه می دهد. خلاص در جده او در سوره مبارکی به طرف آیه 140 می فرمد و من از من ممن کتم شهادت را نمیدن این رو من الله. کیس کتن و طرف انسانی که گواهی که نست از او از طرف خدا را در جرش قرار هست و او را دست بکنه. در این شخص تنگاز و معنی کسی هم هست که یک این مفرش هست الله را دادن از او پرسان میشه و این پرکش نکنه، این پرکش نکنه و مرمان هم واضح و روشن نمیگه بدن در اینجا ملاهایی که علم دارد باز به مردم مسئله شرعی را دقیق نمیگوید و مردم مسلمان را چی میگه برو انشان را میشه مردکر خیرات است دیگه نه ایتو نگفت خیرات است و بعد خیرات است که نادوا است و بشروب حرام است کار نکن بشروب قرآن کریم از این مرتب نفرد که حرام است قرآن بسیار کتار با عصمت است و نام تدکی تدکی سر هر دی نماز و احمق انداخته نمیشه و در کلام خدا را عزت بده این دو بشت رو بگیرد که تو نبود که آرستایی که رسوای جمع بکنید در سینش بردید مطلق از پیش جمعش رو بگوی قرآن در سینش که سر مردان داخته شد این دو بشت رو بگوی که ای تو نگردی که قرآن سبب می شود تو مستقیم باید بود که قرآن دو نمی که حرام هستن و این نروا هستن این دو مطلقی که از پیش خواب بشه بشت رو بگو بشت رو بگوی که برای رسیم تزیارت که میگی چیت نزم نکو زیارت برم برم سخی جان برم برم اینا روا هستن و این حرام هستن این مطور که در چیت باش بود که مطور سر سرش بود بیره که برش آسوای سایی که بود که مطور نمی فهمن میگه اون اخو برما جواز دار بدن آرمی که مثل شرعی در نیم کنند که او رو به مردم واسق نمی کرد او هم سکندار هستن او هم سالم هستن و الله در جلو در تیره می رد نگه و من اصلا من منکتم شهادت اندهو من الله و سیون تکذیب کننده آیات خدا کسی که آیات خدا رو تکذیب می کند او هم کسی که الله عنوان سکندار رو به او دهد و من اصلا من منکتم به آیات الله کیست ستنگار دارد اون انسان کرده که آیا خدا را دروغ بکنه خدا نه دروغ بکنه دارد و چهارم انسان که به الله دروغ را بسته بکنه دین نه میکنم اصلا به الله به نام دین بدعا میدهد الله که دروغ را در جمله ستنگارا معرفی میکند و من از ظلم من افترا علی الله کذبا کیست ستنگار دارد اون انسان که به الله دروغ را بسته بکنه به شیعت خدا دروغ را بسته بکنه حالا که دین خدا را نمیفهمد بنام در ایجا کیسا و من اصلا بود کیس ستنگار کرد از او انسانی که من ندعم از باشد الله مساجد خدا را بند بکنند از چی بندش میکنند؟ این یک کرفی از این بود از اینکه نام خدا را بیاد کرد شود از این منش میکنند و سمافی خرابه ها تراش در خرابه مسجد هم میکنند تراش در خرابه مسجد میکنند جایی یک نما یعنو مساجد الله من آمنه بیدار جزی نیست که مساجد خدا را قرآن آباد میکنه که به الله باور و یقین دارد الله را دوست دارد به الله ایمان دارد مساجد خدا را که بیران میکنند آنها که ظالم و ستمکار هستند اولای که ما قال لهم من یدخلوها نمیستد به جماعتی داخل شود و این مساجد الا فائدی مگر اراسان مسلمان ها باید بفهمن که این موضوع را درک بکنه که از کجاو کجاو را اجازه نده که در مساجد گرد بزند هر انسان اجازه نده که مساجد را از نام خدا منع بکند یک تعدادی از ریستگی را مدر متقاعدین که در خانه برای کسی نمیمان از روش آروزش او را بیرون میگشت خودون میاد در مسجد که میشه با خود بیرون من دیگه شروع میکنم اما آن باری که خدا یک قدیدار بود خدا جوانی که نمیشه میگه آره دیگه قبلر یا سوال میکنم در مسجد که نمیشه جا میکنم یک بیشاره جوان میاد و سر میکنم بلا سر کو بلا سر شد سر تو خواهد آغاز میکنم چرا بلا سر نکنی و تو را به اون چی دیگه مفتی سایی و نماز خان دیگر باید باید اگه حقا نداری کنه توحید بکنه نخته بشه بکنی از کار بیشتره که میه برای درست خاندن سر تو آقا نماز میکنه مجد چطر کرده وحید کرده ما آقا نمازش میکنه این این مرمان باید بفهمن نه شاکی زیر ایز آیت دیگر بلن شما حق ندارد کده کجا درم باشه بکنه مرتب ما نداره مدارس ما نداره کتابهای پیور ما نداره در مسجد هم توی تکل مرمان مونیم و درد باشیم که چی بکنیم بنان دیگه دقیق بچشم که مسجد جای تعلیم و تفریز هست ما اجازه باید بودیم که دست بکنم و در زمین کوشش بکنیم پاک هم برده باشه حتفا رو پاک در بیا بکنیم خود ما سرم بگیریم که چطل هم بوش داره ولی منش رو باید نکنیم اگر منش کریم در حقیقت نام خدا را از مسجد من کرده تن ها مسجد داره یه نیستی که مردم در اونجا نماز بخوانند مسجد جای تربیت همه و تربیت لهم به دنیا کسی ها برای مردم در دنیا هم رسواییست در دنیا به خاطر رسید هر کسی آزا بود بکنه خود یک دور برد میبیند اونجایی باشه مردم سرش برد میبیند این دست شدن رسواییش ولو که در آخرت و در آخرت هم برشان عذاب درمان عذاب درمان برشان مسئله آزاب مسجد و چیگونگی مسائل مسجد مشاهدات و برایتهای برد تفصیلی رست خواهد کرد از اینکه مساجد مقتلا را خیلی فرد و تقدیر که از من تو را به مسجد نمانه پس این خدا را خطا میکنی؟ نه اگر کسی مسجد را از این گرفت حال از این کسی نگرفت سرک از این کسی نگرفت خانه را از این کسی نگرفت ولی در مشرق و مدنات مقتلا را از مشرق و مدنات و این مدنوالی بود پس هر جای گروه آورید مثل مبارک الله اونا نزوی خدا روی خدا هر در اونجا هست در خدا در اونجا هست به این فرد و تقدیر کسی مسجد من نکرده بشه دین خدا من نمی کنه کرده ولی در این مشکل بار مرد مرد خدا را مسجد جای سجده جای عبادت چی در مشکل باشی در مرد بوده و در مسجد نداره بوده هر چایی که بگید دین خدا را باید بگید و اقتصاد بگید نه دیگه حتما در مسجد و این هم از دوباری دو پسند ما باشون و حتی که رو آوری همان هست جز روی خدا رو خود جوانه رضای خدا هر جایی که شما رو بیاره رضای الله رو شما میگیره این الله واسه و حلیم به شک الله واسه و حلیم و سین نعمت والا است امام قطبی رحمت الله علیه واسه را ترجمه میکنند و چندین معنا یکی واسطه قوارزن بر بندگان خود در امور دین و احکام شریعت این الله را به شک خداوند متعال واسع واسطه قوارزن برای انسانها دین را و احکام دین را علیمون دانا هستند با آنچه که اینها ضرورت دارند سواقب امورشان واسع را صفت در اعتبار علم یعنی خداوند متعال از روی علم وسیع است علم خدا در برگیرنده همه چیز است و وسیع به معنی سخی جواد ان الله واسعه الله جواد است علیم دانا است خیر ختم دادن میرسد بخشش کننده است واسران الله بخشش کننده است حقیم دانا است و واسه به معنی تفصول کننده الله مهربان است حقیم دانا است و قد خطب الله ولدا سبحانه و بلده ما فی السماوات و الارض کل لهو قانتون جمع از یهود و تمام نصرانی ها و کل مشرکین هر سه طبقه اینها مردم بودن که دین اختصاص را خود داده بودن و اندازه منحط را بدبخ شدن که بسار تعظیم خداوند متعال فرزند را از خدا بشن یهود هم فقال فقالت یهود و غضای یک گروهی از یهود هم گفتن که غضای سر خدا هست یک هم و جمع از مردم های یهود نصرانی عملا میدیم که اونا فیلن فکر با سوات هستن که افعالین سراسن میگوید و سوات هستن میگوید حضرت ایساق سر خدا هست. در رابطه با این موضوع مشرکی رو میبینیم که به هر دو قال کس را با الله شریک کردن، یکی با بنامک شریک میکنن، یکی بودا را شریک میکنن، یکی گو و گزبان را با الله شریک میکنن، یکی ما را با الله شریک میکنن. هر چیزی که شما ببینید اونجا اونا را با خدا شریک کردن. الله می فرمان و خارو و گفتن یهود گروهی از یهود کل یهودی تمام نصرانی ها و تمام مشرکین اتقا الله و ولدن الله فرزند را گرفتن سبحانه و پاکیس الله فرز گرفتن فرزند زیرا فرزند خود کسی می شه احتیال داشته باشد الله روحانی هستن فرزند خود کسی می گیره که و عواطل امور تشویش داشته باشد الله قادر و مسلط و حی قیوم هستن بله و مخصوصا و عبد بله خدا را از آنچه که در آزمان ها زمین هست او وارث همه چیز هست. ما از این کوچک که به خاطر فرزند دل میبریم که آینه ما را تسلیم بکنند بله و مخصوصا بلکه خدا را از آنچه که در آزمان هاست و عبد زمین هست کل له قانتون همه مخلوق از خدا را چیزم قانتون ترمان بردار است. هر جای که خلود در قرآن کریم بیاید علما نگه در ساعت ترجمش بکنید کل له قانتون همه مخلوق من حیث مخلوق بسید و بلا چی هست؟ من قار سر بلا تسلیم از در امتیش هست. میبینیم که قرآن کریم با تأکید میگن ولی و سماوات الله با خاطر نیست فرزن نظر شد ولی و سماوات و الارض آفریدگار آسمان ها و زمین است و ایگاه خبا امرد از با فیصله بکنه کاری با چیمه فکر نه موجودی نیست که میگوید یکول و شو یکول و لب و میگه در موشه کن شو و یکول و لب میشود. در رابطه به این موضوع ببینیم که ابتا و من موجی در علاقه مصفاری ابتا نگر پیدا کننده که بدون این قبل مثالش که شده باشد الله جلو جلو بدی آسمان آوار زمین و آسمان ها نبود الله زمین و آسمان ها را پیدا کرد بدون این که نقشه قبلیش یا بسا نمونه خبیش در وقتی شده بود الله بدی از سماوات هست پیدا کننده است بدون مثال بدون مثال حضرت آدم علیه السلام پیدا کرد که بدون اینکه کدام آدم خبرتی شده باشد بشه. پس مسئله این را که میگرم که رابطه علمی و معلومی تحقیل میشد این چرا پیدا شد این چرا پیدا شد این چرا پیدا شد این چرا پیدا شد این چرا پیدا شد این چرا پیدا شد این چرا پیدا اون اولش ابداع هست الله جل جلوه حضرت آدم علیه السلام را ابداع کرد آسمان ها و زمین را ابداع کرد بنام در دو وقت هیچ کسی دورت نداشت وقتی که دروب برا باید میخواد و قدرت و خود و اراده خود پیدا کرد و فرزند چی دورت دارد آسمان و زمین فرزندش را در کلمتر است آسمان و زمین فرزین بطایی که بالا نسبتش میدهدید و کلمتر هستن الله آسمان زمین رو پیدا کرده با او ضرورت ندارد به این فرزن رو بیدی ضرورت ندارد از این خاطر ایراد جمع می کنند که بدی و سماوات الله اکتا و اکتا و اکتا و زمین دار و اکتا حالا من کنند و جا جمع ندارد از تو فیصله بکنه کاری را و این نما جزی نیست یکون میگه در دانشه کن شو بیکون می شود این کن شو بیکون می شود باز هم در ایرادی خدا تر در رابطه با آسمان ها زمین به فیصد در که ایامه و شش در پیدایش می کنند. در رابطه یک انسان می گه این قبل در دنون ما باید پیدا شد. در رابطه باید مندود دیگه این وزوز باید پیدا شد. اراده خدا به هم چیز کشم مطابق به هم اراده خدا هم شاید پیدا می شد. می بینیم که در رابطه ایزا از امرن از الله فیصله بکنه کار با اما در قرآن کریم که میره به شادتر محنا میره و علمه رو چیز فقط هم بیره ذکر می کند اول اما در معنای دین است در الله می فرد حتی جا الحق و ظهر امر الله سوره مبارکی توبه است آیه 48 حتی جا الحق تا اینکه حق آمد و ظهر امر الله و دین خدا چی شد؟ حاکم شد دین خدا ظاهر شد و غلبه پیدا کرد اما به معنای قول سخن است الله جل جلاله در سوره مبارکه طه آیه 62 رو اشاره می کند فتنازعوا امرهم بینهم یعنی قولهم فتنازعوا امرهم در بین خود گفتگو کردن در سخنشان در سخن در بین خود گفتگو کردن اما به معنای اعصاب است الله جل جلاله در سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 می فرماید لما قضی الامر هر را فیصله کردش به عذاب هم زمانه اقصار سلام هم یاد الله جل جلاله در سوره مبارکه مریم آیه 35 به اشاره می کند و می فرماید اذا قضا امرا حضرت الله فیصله کرد خطرت حضرت موسی حضرت عیسی علیه السلام را بدون فضل اما به معنای قتل در فضای بدر است سوره مبارکه فاطر آیه 78 الله به اشاره میکنه فاذا جاء امر الله و حضرت آمد امر خداوند معتل به کشتن لیقضی الله امرا کان مقبولا تا الله فیصله بکنه امرا یعنی کشتن را مطالبی که الله خواسته بود سوره مبارکه انفال آیه 42 رو اشاره میکند لیقضی الله امرا تا فیصله بکنه الله قتل کفار را در مکه کان مقبولا دست شدنی امر به معنای فتح مکه میآید الله جل جلاله در سوره مبارکه توبه آیه 24 رو اشاره می کند و توکلت حتی یأتی الله بأمره پس انتظار تا اینکه خداوند متعال احتیاط بکنه بأمره و فتح مکه انتظار تا فتح مکه است پس اینکه باز فوقش مطمئن می شود اما زمانه قتل بنی قریظه و جلای بنی نذیر است الله می فرماید در سوره مبارکه بقره آیه 109 فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره پس عفو و درگذرتشان حتی یأتی الله تا خداوند متعال آمدن بکند بأمره به فیصله خود به قتل بنی قریظه و جلای بنی نذیر امر اشکال معنایش قیامت است الله جل جلاله در سوره مبارکه نحل به اشاره میکند عطا امر الله آمد قیامت امر به معنای قضا است یدبر الامر الله فیصله میکند قضا را سوره مبارکه رعد آیه دوم امر به معنای وحی است الله جل جلاله در سوره مبارکه سجده آیه 5 میفرماید یدبر الامر من السماء الی الارض الله تدبیر میکنه وحی خود را از آسمان منزل زمین یا جای دیگری الله در سوره مبارکه طلاق میفرماید ینزل الامر بینهن الله نازل میکنه وحی را در میان انسانها یا زمان وحی به معنای امر خلق الله میفرماید الله تصیر الامور آقا باشه که بسوی الله را کردانیده می شود امر خلقت الله الله کثیر الامور امر خلقت به الله برگرده کردانیده چی را الله پیدا کنه چی را الله پیدا نکنه حرف با معنای نسل است. الله جل جلوه در سوره مبارکه آل عمران آیه 154 می فرماید یقولون هل لنا من الامر من شیء، آیا برای ما از نصرت قرآن چیزی هست؟ یا جایی دیگر می فرماید قل ان الامر کله لله، تو به همه نصرت ها از ما خلاص. پس ازدهامش به معنای گناه است، اما به معنای گناه سوره مبارکه عراق آیه 9 الامی فضاعت و بال امرها یعنی جزا عزمینها، الا چشم در اینها اما غبار گناهشان را چارتا و من شن و فعل است و ما هم رو بیعالم برشید الا دسته گوز رو مشاره می کن آیه 97 و ما هم رو بیعالم برشید نبود کار فرعون برشید این خوب و درست و مطابق و واقعی یا الله جایی که میتون خیلیت داری دلیل و فارکون هم امره باید به تفرانانی که مخالفت شهن و فیل در امر خدا علیه صلات و سلام را میکنند در اینجا هم الله که ایزا آبا امرن چون که ایزا را کن الله کاری را این نماتیل نیز که یکون میگه یکون شک کن شک کن شک که یکون بس میشارد. موضوعی که در بقیه هست یک موضوع جنجالی است در بین علما همیشه این موضوع تحقیق می شود که بدعت چی است. ببینیم بدعت و معنای نوآوری در دین یا به طور عام میگن که بدعت چیست؟ عبارت از عقیده، عمل، فعل و حکم در قرون سراسه مشروط دهان به حق می باشد. باز در بکنیم که پیامبر خدا علیه السلام صحابه و تابعه تو تابعه نکرده باشد این کاری که ما می کنیم این بده است. قرون که پیامبر خدا علیه السلام گواهی به حق بودن از اونها دارد خیر قرون قرمی کن منذرین یادونم کن منذرین یادونم کن میشکل کرده در او سطر اسلام کاری نبود ما بطن نکشتیم به دست است. یا به عباره دیگر به دست هر آن عقیده قول و عملی سی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه او را انجام نداده باشد. این ایمان قرطبی نمشتا می کنند. بعد در وقت به این موضوع پیغمبر خدا علیه و سلم و سلم در حدیث صحیح در حضرت ام المؤمنین روایت کنند می‌فرماید که من احدث فی امری هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که در دین خود نظر را چپ می‌کند که ما باشون نبوده باشیم از جامعه ما رد است. یا جای دیگری می‌فرماید که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که یک عمل را می‌کند که ما او کار نکرده باشیم از جامعه ما رد است. در واقع با جای دیگری می‌فرماید که علیکم بسنة با شما بوده باشد با طریقه و روش من زندگی کردن با سنت خلفای راشدین از مهدیین هم این بعدی آنانی که راهگشا هستند برای جامعه بشری و انسان ها و این روند خلفا را شما با باید و علیه قبل نواز بدندانت و محکم یه حرکت از اونها را میگیرید و ایاکم المحدثات الامور و شما بوده باشد کارهای نوپیدا در دین و این نکل محدثات بدعه هر کنه هر چیزی نوپیدار در دین بدعت است و کل بدعت ضلاله و هر بدعت گمراهی است. در حدیث دیگه باشه میگم و کل ضلاله فی النار و نتیجه هر گمراه همان آتش دوزخ است. رویه اساس تعداد زیادی از علما میگه که بدعت تقسیم ندارد به نام سیئه و حسنه مجموعا بدعت بدعت است و این تقسیم را قبول نمیکنند. تعداد از علما که رفتن قبول در تقسیم را گزینه بدعت دو نوع است، یکی بدین است یکی هم بدین است. بدعت بدین همان نوآوری است در تدبیر و چگونگی استحکام این جواز دارد و این به نام بدعت حسنه یاد میکند. و توجه مثال قرآن کریم قبلا به شکل زیبا نوشتن شد حال نوشتن شد بکرد مردم کتر بکنم این بدعت حسنه است. مدارس نبود آره مدارس هستن آن این بدعت حسنه است. قبلا سیستم تحقیق انترنت و کمپیوتر چیزا نبود که در ایش آقلو بیزمه توضیح شد و تفسیر شد و ما از این چه نباید این خدا را به مردم برسان سرش به دفعی سرخنت را یعنی به دفعی چه تعدیب دین است و منفعه دید و پیشبرد دید و کامیابی دید یکی به دفعی دید دین است یک موضوع را در دین داخل بکنی سرطو و ثواب را خواب را مرتب بکنی بعد از اون بازی گناه هست و بیرمون که اگر یک نفر ایسی کنه بکنه که ما از با در گوانتون در خانتون این تقواب در مسجد خانه این تقواب اینی به درد زیرا توی از یک معمل آزاد از اون میخواستی بر خود تسبیح بکنی که ثواب ما این نفر شدون ایسی که از پیانبر خدا در سابیسی داشته باشی ولی همچی که دقیق برای ما شما دارید الحمدلله دین ما شما پوره و کامل است هیچ کس دادن نداره که از جان خود دین جور بکنن دیگه این چیز را زیاد بکنن یا کم بکنن از کاری که میکنیم پیغمبر امام علیه السلام برای ما تشریح کردن سنت پیغمبر ما شما را غنی ساختنی که از جان خود دین جور سرخزده غنی ما را ساختن و این کس بسیار دقیق است که اگر هر بار ما یک سنت پیغمبر را ترک میکنیم در حقیقت یک بدعت را ایجاد میکنیم اگر یک بدعت را ایجاد میکنیم در حقیقت در یک سنت پیغمبر خود را پایگاهی باشیم الله در جلو ما شما را توفیق عنایت بکنه که بدانیم از سنت عمل بکنیم و الحمدلله سنت به اندازه زیاد است که ما را غنی میکنه که نو نو کارا را در این جور بکنیم نو نو طریقه ها را پیدا بکنیم از این جور سنت را جور بکنیم و بکنم خدا را را بکنیم نه الحمدلله در دین همه چی وجود داره وقتی وجود داشته باشد و به درد را بلد میبوسد ابن جریر از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که رافعه ابن خزیمه برای پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که اگر تو پیغمبر خدا هستی پس با خداوند مطلب بگو که با ما سخن بگوید تا تو ما سخن خدا را داشته باشی الله جل جلاله آیات نازل میکنه و میفرماید که وقال الذین لا یعلمون و گفتن آنانی که نمیدانند لو لا یکلمنا الله او تأتینا آیه چرا خدا به ما سخن نمیگه او تأتینا آیه یا یک معجزه بیشتر قرار چرا به ما نازل نمیکنه کذلک قال الذین من قبلهم همچنین گفتن آنانی که پیش از ایشان بودند در زمان حضرت موسی علیه السلام میره گفتن که ارنا الله جهرتا خدا را به ما عیان نشان بده مثل قولهم اما نه قول رافعه بن خزیمه تشابهت قلوبهم دلها و افکارشان مشابه هست قد بینا الآیات لقوم یوقنون و دقیق ما آیات و دلایل وجود خود را بیان کردیم برای مردمی که یقین دارند ببینید که هر کسی که صلاحیت خود را نفهمد و سخن را میگوید در حقیقت جاهل است جاهی است. این انسان جاهی بید بود که خدا را دقیق نشمان کرد و قال الذین لا یعلمون و می گوین آنانی که نمی دانند در آقاست انسان کم علم کم زد سخن می گرد که از صلاحیت شدن تر است این هم خدا را نشمان کرد و الله علم نداشت از این خاطری بود که لب داری کلمون الله چرا خدا به ما سخن نمیگرد او تقدیم آیه چرا یک معجزه کلام را به ما چرا نشان نمیده تا با وجود خودش او چی بود که کوه صفا را به ما طلا بگردان مکه مکرمه را کوهش از پیش ما دور بگوی یک باغچههای ارکل و از میوه ها را بر ما پیدا بکن این رقم گرد نیست از دوستی که خدا قرضدار زیرا باشه آخرانها این دیگر میزد که تو خدا تو را ما محتاج که ما در تو ایمان بیاریم این کدش بیدانشی و بیهنی هست هر با انسان به الله حیل داشته باشد تو به با الله فقیر استی تو به الله کمی آجد و بیدرمانده استی نه که خدا با تو دادت داشته باشد که تو در خدا شرط دارم که تو بکر بازه تو بکر بازه تو بکر قدار اتقال ازدین این قبل هم که این گفت در آمان که پیش ازشان بوده است این رقم بیترد و بیعطا پیشان بوده است مثل قوله این همانه نکاوی از این مرد تشابه قلوبهم از کارشان مشابه هست و این ادمان که یک موضوع را بر یاد ما میدهد هر فکری که فعلا شما در امروز میبینید این فکر یک سابقه پیشان دارد سابقه پیشین هم دارد یعنی این نمیشه که انسانان نم را فکر تولید بکنند با اصول زمان یک فکر هست باز اون گوله میشه، باز به اطلاق بسیار داده میشه، یک وقت در شمه زده میره باز هم بزنده میشه. مثل همین مون باز شبه چی میگم که ببینید یک رقم بالاست، یک رقم در آرد بکشد باز یک ده سال باز باز هم برای مرسیم و برای شمه برخشت دیگری داخل میشه. افکار هم این طور است، افکار هم این طور است، یک دفعه گم میشود باز یک با مرور زمان باز میشود داخل می شود. آنچه که فکر واقعیت آدجاز فکر توحیلی بلا است همیشه ثابت است. دیگران می دهند یکم و خانوالشون در بازگون می شود. سوسیالیسم یکم از فکر یقلیلی بود، آمار بود دنیا را گرفته بود، آمریکا از این همان مستقش گرفته بود، یکم این رسید که هیچ بسار نکود جواب آدن داشتن مخابرش دیده که معناسترین فکر فکر یعنی سرمایه داریسته که پیرن بر کوریا حکومت میکن و افغانستان ما اشغال کرد. این هم این چی هم ندارد جز فحشا و جز بی اخلاقی دیگه هیچ پیام برای انسان ندارد. ولی از این سوسیالیسم بود یک پیام خداش، یک خیلی خداش پس یک خیلی یک مبارسته فرمایی در دو سال دفعه میکن این مفهوم های دادست یک ساتم یک ساتم هم به دیگر داره نمیکن. اینا یقینا در مقابل سوسیالیسم شکست خورده بود، یقینا شکست خورده بود، یکم اون سوسیالیسم بود حتا تا شروع شد به گذار تاریخ خورده شد. حالا بر مقابل از یه از دموکراسی دموکراسی این ایمان داشته باشه خب خوب بیره در حافظ را نسواره. اما تا که امروز کمانستا شرم آرش میاد که من در شوی کمانست هستیم خجانت را زنی کشد خیلی دارش نکرد توی توی محل کمانست هستیم. الله شاهد است که یک وقت میاد که دموکراسی خیلی منوست خجانت میکشد در شوی را زنید دموکراسی دموکراسی را پر این خیلی مستد بزرگ منتار میکنه انشاءالله یک وقت میاد بیشی ما به این باوری هستم که خام و خواهی ها سکوت میکنند او حکوم رو یکم تا کرد یا بیزار رو سکوت میکنند بیشی به این باور باشده را اصلا منطقی ندارد پس یکاری ندارد جز فحشا جز تقدیر از هم جز ای که انسان را به طرف خواهشات رزیلانه خواب بدن بیان ندارد هیچ بیان ندارد. تشابه قلوبه هم دلهایشان با افکارشان با هم چیز مشابه هست همیشه افکار نو نمید قد بیان در آیات و تحقیق ما بیان کردیم آیات خدا در دلائل اثبات وحدانیت خود را با مردم بیان کردیم یک قوم یقین برای مردم که باور دارد کسی که به الله باور دارد این کل دنیا دلیل در حضور خدا هست. یک بار معتقد شود میدونی که چی راستهایی در این شب و روز هستند. قرآن کریم را بسندر در ما شما را بیان میکنید در این شب و روز چی حکمتهایی هستند، در ما چی حکمتهایی هستند. از باید نتایید ما در داره اثبات خود را بیان کردیم لقومی یومینون برای مردی که این مردمی که گروهی که باور داشته باشند روی یه اساس که این اصلا مرکب حق هر انمات را فرستاد براستی و شیر را ندیرد مجدده این در او تکامنده و لا تسأل عن اصحاب یقین پرسیده نمیشوید از انکار مردم های دوزخی از نوز پرسیده نمیشوید این اصلا مطلب نگه ماز را فرستاد فرماز نماز را تو خود بردن نمیتونست تو خود نمیتونی تو خود این نگوار براستانی این اصلا مطلب هر نماز را فرستادیم به حق براستی بشیرن و نذیرن مجدده هنده و تسامنده ولا تسأل عن اصحاب الجحیم پرسیده نمیشه ولا تسأل برفعه بگی لای مفیه شد ولا تسأل عن اصحاب الجحیم پرسیده نمیشه از انکار اهل دوزخ میشه که بجر هم خواهشد ولا تسأل تو پرسان نکن ان اصحاب جهنم از انکار دو ذاتیا تو این پرسان رو چرا مردم پرپر میشن این پرسان رو نکن حتا مثلا خودشون خود رو منکر میکنن ولا توس از پرسان نکن اصحاب جهنم از اهل دو ذاتیا خودشون به اساس انتخاب و خودشون به اساس میشن و پرپر میشن. الله چه بیده را بود ببینید که همیشه در بین مسلمان ها و در بین اهل کتاب راجعی به این موضوع که اکثر بس روان است و این بحث کسی بلند کردن نمیدونم آنچه که برای ما مهم است که ما برای ما به اصلاح یک سیستم را جد بکنه که پلورالیزم دینی و شن رو گرمان میکنن کسرت کرایی دینی و هم مگی با او بابند بوده باشن و این من کسرت کرایی دینی که کل ما دین ایدا بکنه. امروز کسرت کرایی دینی همه ایمان است. ایتونه که به شکل خود تصویر است که اگر مسلمان هم حکومت میکنن الله برش حکومت داده بود همی یه بود نصارا و دوازه چند مسلمان هم زندگی داشتن، معبد هاش هم کار بودن، مدارسش هم کار بودن، کسی از اونا کار نداشت. امروزی بنام پلورالیزم دینی ایمان میکنن به معنی که کل ادیان از دین خود دست بردارن، از دین خود دست بردارن، دین دیگر را دور میکنن که خوش کرده از عزیز چیزی چیزی چیزی گرفتن. به من با مسلمان که را هم خلط جواز ندارد که را هم دیگر را داخل شاید دوم بودی که چون دیگر ایمان ها همیشه یهود و نصارا میکنند و مسلمان ایسی بنده است که نباید سخن از اونها را بپذیرد و چون اونها معیوز شدن از دین خود توان ندارند، نقشه ندارند برای عالم و مسلمان فرشان دارد، بلان دارد، نقشه دارد، قانون دارد، اونا که نکنند خودشان عقل کرد و ارخان دارد مسلمان ها توی توانایی دارد. بلان از این طریق یهود همیشه کوشش میکنه که نصرانی ها همیشه کوشش میکنه که ما را به اشکال مختلف از دین موضوع بکنند. آیا این را کمه خواهد مسلمان باید کار نکنند که اونها را راضی بکنند، مسلمان نباید کار کنند که سرتون را شوق بدهد و این حرکت همیشه دوام خواهد داشت و هر قدر که مسلمان بهش عقل بیاد باز هم کافر راضی نمیشود، باز هم کافر راضی نمیشود. شما باور کافر را بکنید، اگر 100% شریعت اسلامی بخشون بود 50% شریعت تطبیق میکنید 50% تطبیق هم نگنه نمیشود، دیگه هم کمش بکن، دیگه هم کمش بکن، دیگه هم کمش بکن تا این کامل از این دست را الله اینجا بیفرمه که ولم قربا هرگز راضی نمیشه، ولم قربا ببینید که لن که داخل شد سرکه استمرار را باید میرسه، ولم قربا در طول زمان راضی نخواهند شد یهود و نصارا از تو ای پیغمبر، از تو ای مسلمان، ای تلاوت کننده قرآن حتی فکر یعمیده تمام تا پیروی بکنی عقیده ی از قرآن، پیروی بکنی عقیده ی اونها را. عقیده اونها چی بوده؟ در رابط دین عنیتا بوده، دین از دولت جدا بکن، دین در مسجد میگه مخصول بکن که حرسه یهود از کشم امیر میخواهد، نصرانی ها از کشم امیر میخواهد و این باز هم همی همیشه از داده میشد که چی بکنه مانند ما آنی باشه، این اما آرام هستیم کلیسا دین در کلیسا هست مشکل خواهد شد، دین در سر ترک نیست. مراد از ولمتر با هم که یهود راضی نمان شد از تو ای مسلمان، یهود مانه هم نصرانی ها حتی از دمی همینده هم تا پیروی کنی عقیده اونها را در مسائل دین، این پیروی چی بکنه که دین در مسائل است فقط اما حضورت حل می شود. قل بودو ای پیغمبر، قل بودو ای مسلمان متدین و بادی، این نبود الله ای بو البدا بکو تدایت تنها تدایت ایرادیست دین خدا که توانایی حاکمیت بیرن دارد تنها اسلام است. این نبود الله بکو دیجه خدا رو معنی دین نیست در شما بکنه، این نبود الله هر دین خدا هو البدا امین دین است که توانایی حاکمیت و نظام را دارد، دیگر از این توانایی از این ندارد. بنام به مجبوریت دام مجبور شدن دین را که حساب بند بکنید، مشکل را حل نمیکند و الحمدلله اسلام مشکل ما را حل میکند، در تمام امور بخشهای شده نظام میکند و میگه تشناب چطور میری؟ نظام برادارد. جامعه چطور میشی؟ نظام برادارد. خانواده چطور اصلاح میکنی؟ نظام برادارد. سیاست چطور جور میکنی؟ نظام برادارد. اقتصاد چطور جور میکنی؟ نظام برادارد. اخلاق چطور جور میکنی؟ نظام برادارد. کدام باشد که اسلام در جا قبول نداشته باشد و دقیق نباشد و توانایی و نیستم بیده این نبوده باشد؟ بگو این نبودن باری گوه خدا، بگو همانا هدایت تنها هدایت هدایت اسلام است و لینی طبق حلا بشار می دهد و لینی طبق اگر غیری بکنی احوا هم آرزوهای باطلی از این حالا بعد دلدگی جا همین نرهی بعد از اون کامل باوری تو علم علم باید آمد که او خود دستور ندارد، او خود نقشه قبل از قیام قبر و تو میدونی که تو سر جاده بسیار وسیع مستقیم و دقیق قرار داری با وقت از تو تابع شدی مالک من الله من ولیه نیست و از اثار خداوند متعال من ولیه کدام دوسته و علا مسیر جمع مدد باره یک مسلمان با کافر یا به سر دلیل شد و کسی شد تو که همه تو دموکراسی را قبول میکنی من را قبول میکنم تو که نظام خود را از این جدا داری من جدایش میکنم الله بیا که اگر چنین کردی ببینی که یک مسلمان دیگر پیدا میکنی فرقت باز میزنم و فرقت میزنم گنست میکنم از بین میکنم مالک این الله باید نباشد خدا از سیر از اثار خدا من از فارسیانی که ادیبی خدا من دیگر منبنی خدا خامیه و از سیر نه هم مدد داری باید هیچ کسی نداری بلا خدا چی خواهد کردی بسیار از ما آمدن و رفتن تو هم یک چند روز داری که باید خود نمیمونی ترکی آمد نتیزه در این آمد نجیب آمد با مکارن آمد ترجیم بود در مسئله توحید در آیه مبارکی بعدی در مسئله رسالت مردم باید ترخیب میدهد که پیامبر آورده شد یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یاد بکنه احسانات مرا که ازدانی داشتم بر بالای شما و انی فضلتکم علی العالمین و حتی برتری دادم شما را بر عالم زمان ها و عالم زمان هم برتری داد خوب برتری را در نظر بگیرید آیه قرآن رو بی پیامبر دشمنی نکنید بی پیامبر دشمنی نکنید و تقو یوما بتق در روزی که لا تجزی نفس عن نفس مجازات نمیشود کسی به جای کسی شیئا چیزی اندک مجازات هم نمیشود و لا یقبل منها عدل و پذیرفته نمیشود از آن فدیه عوضی و لا تنفعها شفاعت و سودی نمیبخشد سفارشی و لا هم ینصرون و نه هم هلک کرده میشوند از روز بترسیم و تقو یوما از روز بترسیم که مجازات نمیشد کسی با جای کسی دیگر شیعه هم چیزی در دنیا بیادن برانوز نمیشد یک نفر هم میبرد و میبرد یادر شم کچ میبرد بعدر شم کچ میبرد وی یادر تسکر با واسه قوانی را تسکیم کرد که جرم یه شخصی هست این وقت دیگر سرایت نمی کنن و در افغانستان جرم آم هست و کل این باید برس خانواده هم باید زنی داخل بوده باشد و الان یک برد من عرض دارد قبول کردنه می شود از آن فیدیه و دیگه که ولا تن باو و شفاعت مصور نمی باشد که نفس مجرم را سفارشی ولا همیم ضرورنه هم مدد کرده می شود این نتیجه بود وقتی که افتی از روز داری که این دیر خلال می هست پس باید آخرین مکرات و باطن خود خیال خدا چه دشمنی میکنه چرا خدا را جنجال نمازه و چرا با آیی سیدی زانه برخورد میکنید که کنارش میدونه از زندگی دار این پیام زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام را برای ما شما حکایت میکنند بخاطر ازی حکایت میکنه که ای مسلمان اگر میخوایی پیام عزیز خدا در دنیا نافذ شد ابراهیم باره عمل بکن ابراهیم باره آمادگی بگیر ابراهیم باره قربانی بده ابراهیم باره هجرت بکن ابراهیم باره شجاعت نه استرایی بکن بعد این بازی دین میارد در این کار اگر که نتایش هم مانده که ابراهیم کامیاب شد نام ابراهیم هم تو ما نام تو هم هم تو میمونن همون در ابراهیم باره کامیاب میشی از خاطر زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام و طبعا با مشکلاتی که او میبیند او در برای ما شما الله حکایت میکند و میفرمد که و ادبتر ابراهیم رفو و یاد در هنگامی که امتحان کرد پروردگار حضرت ابراهیم علیه السلام را به کلمات و چند سخن و اتم مهان و پورت کرد همون امتحانات الله را همون چیزی که الله بود از امتحان که بولم پورت کرد بعد از کامیاب شدن در امتحان قال بود این جاهل در این ناس امام ها هر دنه من تو را این گردارم حیث امام برای من دارم اول از کافی است که حضرت ابراهیم علیه السلام جنگ اول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیامبر که مورد تصدیق و تأیید مسلمانان یهود نصارا است و کل این پیامبری از را قبول می کند اسم مبارکش 69 بار در قرآن کریم در 25 سوره قرآن کریم ذکر شده برای این مورد بحث برای ما شما چند نکته را میدهد دایه دیمتر را ابراهیم را ربو و یاد در هنگامی که امتحان کرد پروردگار حضرت ابراهیم علیه السلام را ابتلا به معنای امتحان یک موضوع خودری ایسته که امتحان در دنیا که ما میکنه به خاطر دو چیز است یک امتحان به خاطر ایسته که ما به عواقب شاید آزادی نداریم یک شاگرد خود در امتحان میگیریم با خاطری که نمیتونیم یعنی دست خواندن یا نخواندن تا دست خواندن نخواندن شده کنیم امتحان دو نکته امتحان با خاطری که تجربه را تصویر بکنیم که آیا صحیح شده یا نشده غلط است یا صحیح است نتیجه گیری میکنیم بنابراین این اردو موارد خود از شأن خدا و کارکرد ندارد الله با آخر شاید علم دارد بنام خچه را امتحان میکنن اینجا امتحان که نسبت به الله میکنه بگیم که آیا خدا عواقب زندگی حضرت ابراهیم را می داده یا نمی داده، امتحان خدا می گیره در حقیقت تربیت است. تربیت است از یک مرحله به مرحله دیگر انتقالش است. از خود را ازش می کنه امتحان می کند و می دانی که اشرف الناس بلا الانبیاء و سختاری مردمی که همیشه از یک مرحله و دور و مرحله دیگری می رسند در بلاها و در امتحانات و در مشکلات زندگی می کنند در برانی خدا هستند. باز از همسر و در همسر هر کسی که زیاد به الله نزدیک است زیاد مورد امتحان الله قرار می گیرد، زیاد مورد امتحان الله قرار می گیرد. بعد از دیگر پس گرفتیم که مراد از ابتدا در این تربیت است، هنگامی که الله جلجلو حضرت ابراهیم را تربیت کرد بواسطه چند کارهایی که از یک مرحله انتقال شد به مرحله دیگری تا که به امامت رساندش، تا که به امامت رساندش. در رابطه با مسئله آزمایش حضرت ابراهیم علیه السلام که از او و بسیار خوبی بیرون برآمد، یک تعدادی از مفسرین نظیر از این آشنا می کنه که مرادش امتحان درگانه سنن فطری است، به این حد الله امتحان کرد حضرت ابراهیم علیه السلام را که بجاز را سنن فطری را که همان را متکردن گروت است، گرفتن ناخون است، سنت کردن است، گرفتن موی های بدن است و شانه کردن سر و شق کردن موی در موی پیشانه ایش است. این نقاطی است که بعد انسان در اصل موضوع داخل شابانه که این امتحان مصادر کرده است. الان در جلو از دیگر بزرگتر از را که ابراهیم علیه صلات و سلام برای امتحان کرده، ما میبینیم که الان در جلو از ابراهیم علیه صلات و سلام امتحانش همان ابتدای حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام در خانوادهش است. یک در خانواده میبینیم که متقرص هست برای پدرش میگرد که یا حضرتی ای پدر جان این چی هستی که مسیر تو را قرار میدید؟ با پدرش در جنجال میکرد، پدرش او را تهدید میکرد، از پدرش خلاص میشه با کل خانوادهش، از کل خانوادهش که خلاص میشه در قریه و در مملکت شروع میکنند و توحید خدا را برای مردم بیان میکنند. همین گفتن حق و رفتن باطل شکستاندن بود بزرگترین امتحانی بود که الله جل جلاله حضرت ابراهیم را به او مواجه کرد. بعد از میبینی که فراق از قومش است و خاطر خدا از قومش دور میشود و این امتحان خدا است، یقین خدای بزرگی است. بعد میبینی که هجرتش است، قوم و شهر را داشت ترک میکند، میرود حضرت ابراهیم علیه السلام دیار خود را ترک کرد، مهاجرش با نمرود است، گفتگوش با پادشاه است و با پادشاه میرسید، یه با تا خدایی است و اینها هم تماسیل از اینکه شما با او معتقه پسیم و رو عبادت میکنید تا وضعه این میرون بطا را مشکنند. شما این بطا را بکنید در کل شهر حکومت هم از این طبقه باشد، قوات هم از این طبقه باشد، فکر هم از این طبقه باشد، در از یک جای داخل شد و هوا را بگید بطا را مشکنند، بعد هوا را بگید در سر بطی کلان بگذار سر با وقتی که فکر مردم را اصلاح بکنند باز هم آماده باشی که همین موضوع را به مردم بگوید که از کلانش بسان بگوید جایی بگید سر خاطرک ها خواهد شدن چی یک عقیدهی به نمی دارد نمی دستد تبرزور هم ندارد اراز هم ندارد و مردم بگید که از این کلان بسان بگوید و کلان تو خواهد شدن به این اندازه ایمان داشتی افتدای الله بگوید که حضرت ابراهیم علیه السلام رو بگوید امتحان کرد. از اون میبینیم که صبرش در وقت شد آتش را برش در میدن بسیار بسیار در نوانی فلقبان و چیزی بیشن چه که رابعی آنش برد بشن در روش هم بسیار بسیار و مدین بسیار بشن هیچ ترس و وطره زنجانش نیستن یه هم امتحانی از آن بود. از اون که خدا خلاصش میکنن در موقعی آتش میرون در اونجا الان داشت بزار شد میکنن. بعد در اشار چند سالگی اشار چند سالگی الله باش فرزن نمیده برسیدی الله سو جلو خودت اسماعیل علیه السلام باش میکنه اسماعیل کلام میشه با ما جلو دیفته بلاس باش نیه که خانه نده که فرزن بگذار و خود برو در جای بگذار فرزن بگذار خانه نده که هیچ کسی نیست، نا نهادی است، نهانی است و نه هم شاید اما این رو خود باش میکنم و این یکی که خدای خوشحال میگه الله که تو رو خود باش میکنی ما خانه خدا فرزند خدا در اونجا یک جایی ها مصرو و بی آب و بی نامی درش میکنم از پیش میرم یه هم امتحان خدا بود که این تو امتحان میکنه الله از اینکه خلاص میشه خدای را نگاه میکنه سایت آبش میکنه سایت نامی خانواده را میکنه یک مخره بیمیش که بچه و جوانی میرسد از این وقت که پدرش میتونه که کمک بکنه الله خوش نیگه که چه نه هم زن خرار کنه این هم زن خرار و این هم یک اینه وقتی خود خدا هم آماده میشود از این خلاص میشود در الله خوش نیگه خانه که آماده شد بکنه نفیر که الله کی بر ما مست میگه کی بر ما پیسه میده کی این خانه که آماده سر ما جور بکنی خودش که فضل داشت گره هر خوشو سنگ بلند بکن خانه را این اطلاعاتی بود که یقینا از خدا میشود چه سخت بود و بسیار گران بود الله میگه و اتخذ ابراهیم ربه و یاد داشت الله جل جلاله حضرت ابراهیم خلیل را به درجه خلت رسیده بود ابراهیم خلیل را الله چیکار امتحان کرد پس مسلمان را خدا امتحان میکند تو خدا این امتحان میشه از یک کنچرخی میکرسی خود یک قرارها بست بنام داستان ابراهیم و بر ما شما ذکر میکنه که آمادگی بزرگ داشته باشه تترسو نبوده باشه از خدا بترسید از مخلوقش نترسه از بنامی یا بر ما شما میزند و یاد داد هنگام امتحان که پروردگار است را حضرت ابراهیم علیه السلام را ربو پروردگارش ربو جواب داد بر اون کلمه که چرا امتحان ادا میکنه بخاطر که تربیت کننده است الله در این سختی هایی که باید خلاص و دیگر خلاص داره مسلمان نه در حقیقت بوده چی میکنه؟ استوار میکنه، محکمش میگردونه یک وقت رسیده بود که پیش از این حالتی که در افغانستان جهاد شروع شد مثلا مخصوصا همه اقصای مبتذلی که در وقت از این شخصی که مرکی میبینه که زنها کاملا برخ ندارد کاملا برخ ندارد با اندازه رسالتی بود که یکی از امانزا خودش قسم با خدا سر آمان کردی بر ما خود کنگاه داد که چی رو کرد که از زمان خانی هم شاگه بس امانزا با که حریم خانواده ما شما را نمونیسی ما را ملک ما را نگاه می کنن حکومت اول اینها را نگاه رئیس رو کنن نگه بیر زمان ایتون هم بیاریم که اجاب نداشته باشن بازی نخل بسیار و تاطور مکمت خانم خواهد نکنم و بعدی یک نفر هم خانم شامل داره که هم خودم کسی دیگر هم داشت بود رو فرزمه که پاسم یکی کس خانم آده دیگه یعنی نیست یک نفر که از خانم میده خوان آده تو برامن یکی یک هم خانه دیگه بود که که از خانم که از خانم شروع شد ببینید که یک مرحله ای آمد که کسی نه نماز میخواهد نه در تقصی دین بود کسی که قرآن کریم یاد نشونی که او قاری هست قاری کی بود کسی که چشمش کرد بود کسایی که چشمش راست بود اون پایی نبود ایتو به این اندازه این مدد تصیحه بود الله جل جلاله با واسطه از این انقلاب عظیم اسلامی که با خون مسلمان ها این درخت سراب شد الله دین با مسلمان هستید و قسم با خدا است که دین جمع شده بود دین جمع شده بود در افغانستان اصلی با نام یک شای مانده بود الله امروز بلا سوی کلم خودش این امتحانی که آمد یک بار یکون دین از دنگی سلافت پیدا کرده این را فهمیدن که دین باید حکومت کنه در یک تقصیش هم نبود کلی از برس دکی میدونی مولیزه بود از برس دکی میدونی یک پیرسوی بود اون هم پیرسوی بود گفت نه مولیزه بود که چرا این باید هم بیاسه انقلاب آمد این از کلی دکی دین میگوید و شریعت خدا را میپرد از کجا فهمیده یک کلی چه اگر امتحانی بود در خانه با خانه شهید داده شد خانه با خانه مجروح داده شد خانه با خانه مشکلات آمد یک بار ما شما را با واقعیت های هستی روبرو کرد الله میگه بیاد با اندام که ابراهیم علیه السلام را در وقتگارش به کلمات و چند سخن به کلمات میگرد به کلمات مراد از کلمه سنن فطری نیست چیزی بود که قبلا را شما عرض کرده بود فا اکم مخنه حضرت ابراهیم علیه السلام او را پولت فا اکم مخنه بس بر کمال شده بسان از هر مخنه بسیار دقیق دقیق گذر کرد. یکی از مشکلات نیست که مسلمان ها تربیه نباشن باز مسلم ها وارد می شود. ما تربیه نشده بودیم آنچه که علاقه ما دادیم درست اشتار مهم نیست که مراحل تربیتی را باید یک انسان سفری بکنند از یک مرحله را مرحله دیگر از یک مرحله را مرحله دیگر به کلمات این بچند خلیم کلمه در قرآن کریم به معنی متعدد و فرد می رود. اول کلمه به معنی لفظ و سخن است. در طوری که الله جل جلاله در سوره مبارکه کهف آیه 5 آیه 15 را اشاره می کند کذب کلمتا تخرج من افواههم یقولون الا کذبا. کذب کلمتا چقدر بزرگ است و همه که تخرج من افواههم از زبانهای ما بیرون می رود نمی دهیم جز دروغ را. کلمه به معنی سخن دروغ کلمه به معنی عیسی علیه السلام است. الله جل جلاله در سوره مبارکه آل عمران آیه 45 به او اشاره می کند. الله می فرماید ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی بن مریم. الله مشتری است را به کلمت این میکو به کلمه از جانب خود که امان عیسی پسر مریم است. کلمه به معنی وعده است. مانند آیه 19 سوره مبارکه یونس پاره 11 الله به اشاره میکند و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. و ما کان الناس نبودن مردم الا امه واحده مگر یک گروه فاختلفوا فرق اختلاف کردند در عقیده و در پیش. ولولا کلمه اگر نمیگفت وعده ای فرمان ولولا کلمه اگر وعده ای نمیگفت سبقت من ربک که در رشیدار ایسا داشته لقضی بینهم فیما در بینشان دو فیصد میکردار دنیا در آنچه اونها اختلاف داشتند. بس الله جل جلاله حضرت ابراهیم را به کلمات و چند دساتیری از یک مرحله گذر و مرحله دیگری وارد شدن امتحان کرد و اتم مهمن و حضرت ابراهیم علیه السلام پوره کرد آن را. قال روز الله بعد از اینکه کامیاب بدارند این نیجرایل که لنس امام من هر آدمان را قرار می دهند لنس قرار بشریت امام من رهبر. الله حضرت ابراهیم و بابا چی تعیین کرد؟ رهبر تعیین کرد. امام در قرآن کریم به چند معنا می آید این نیجرایل که لنس امام من هر آدم را برای بشریت به امام پیغمبر به عنوان رهبر تعیین می کنم. الله جل جلاله در سوره مبارکه نساء انبیاء سوره مبارکه انبیاء آیه 73 می فرماید و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و جعلناهم ائمة گردانیدیم اینها را ائمه و رهبران پیغمبران یهدون بأمرنا هدایت می کنند مطابق با وحی ما. هدایت به معنی مطابق با وحی ما می دهد. دیگر امر به معنی وحی و امامت به معنی نبوت است. معنی دوم امام در قرآن کریم تورات است. سوره مبارکه هود آیه 17 الله به او اشاره می کند و من قبله کتاب موسی اماما و رحما. پیش از این ما باشم تورات را به حیث امام و رهبر و قانون باشم عرضه کرده بودیم. معنی سیومش رهبر و بزرگ قوم است. الله جل جلاله با من اشاره می کند در سوره مبارکه اسراء رهبر و قائل خوب یوم نبو کل و ناس به امامه. روزی که هر گروه هر قوم را با رهبرش حشر بکنه هر گروه را با رهبر و کلامش می کنه حشرش می کنه. و چهارم معنیش رهبر صالح و نیکوکار. و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. بگردان این مردم را ائمه صالح و ولی نکار دیگر اهل من و منت صالحی پنجم معنای ایمان لوح محفوظ است. الله جل جلاله در سوره مبارکه یاسین آیه 12 اشاره می کند و کل شیء احصیناه فی امام مبین. هم چیز را پورا هست جمع که ما گرفتیم در لوح محفوظ فی امام مبین در لوح محفوظ. الله جل جلاله می کند که وید تر ابراهیم را بخو و یاد بر اندام امتحان در پروردگار حضرت ابراهیم را به کلمات این باشند بخنی و اتم مهان نفت بود از آن را قال از الله این نیجاعی رو کرد هر انمان را قرار می دهند لنناس و تمام بشریت اماما رهبر اماما پیغمبر و پیشوای صالح پیشوای صالح. وقتی ای از همه فعلاف برشتاد قال از فانین مریتی فرادگار از نمیری من در بین مردان صالحین را قرار بود در بین مردان از مولا قرار را قرار بود. قال گفت الله لا یعنی احضی صالحین نمی رسد وعلی من برای ستمدار وعلی امامان برای ستمدار نمی رسد اگر اولادی تو پابندی اگر شاو خلاتی وعلی امامان را برش می دهد اگر پابندی این نبود الله ایمان دست بش می گیرد. از خواهد فرادی که امت اسلامی با این قابل نهایات انسان باشد الله در بیش از نیم قاره زمین حکومت میکردن وقتی که صلاحیت خود را از دست دادن بعد از اون باز تقسیم شدن گوچک گوچک گوچک گوچک ولی که شورش بفرسه حیران آن آدم ببانه پروردگار را هیچی خواهد سرد یک کسی که حرفامی است او که باید 20 رقم کارشی باید چرد یک کسی که انسان باید صلاح یکی در باشمان شده که به من رحبایی روشنه. خب حضرت ابراهیم علیه صلات باستان ما که نقطه دارم خیلال کنم بوده باشم میگم که با اومد ایسی باز میگم به اطفال باز که با اومد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و سلم باز باشم میگم که به ملت ایسی با اطفال برمان میگه که در ملت حضرت ابراهیم علیه السلام بودن و این ملت چرا ما با اون طرف میریم با واسه که در پایینش زیاد پیامبران خدا علیه السلام آمدن ما خدا در ملت حضرت ابراهیم قرار میدیم. این بخاطر است که روند حضرت ابراهیم علیه السلام برای اصلاح امت را پیشکرد او رهبری پیرهم اما با تمام خواهد میدن که از او اصلاح نقشه بگیریم در زندگی اصلاح خود و خانواده خود او را تطبیق بکنیم. حضرت ابراهیم علیه السلام اول از خود شروع کرد بعد از او باز خدا که به مردم معرفی کرد که من یک انسان یک کافر است بعد اما را عشم تو بازه بردم قال قال ربی از این طرف شروع کرد و مردم باز معرفی کرد که من مسلمان هستم با این افتار و با این محتار و با اجدار باور ندارم اینا خواه نیستن مسلمان اول خدا من حیث یک مسلمان و مردم معرفی بکنن دین میخوایید دین در نیست نمیشه دین در خود بیاد اول خدا مسلمان بگرد که مردم با تو باور داشته باشند از این یک نکته است. بعد از خدا خانوادش بگرد اصلاح خانواده خدا شروع کرد و خانوادش میگرد اگر تکیمه تعدود ما داری از مواردهای رو میان بشه یا فردا جان چرا یک چیز را عبادت میکنی که نه او میبیند نه مشنود و نه از تو چیز را دفن میکنه این عبادت نبود از اون که خلاص از سر خدا داده میشن در محیط خود در اینجا باید کار شروع میکنن از اون وقت که نمیشه با تعمل خدا هم میکنن با خاطر اینکه از خوشها بیاید خودش عمل میکنه با بکار میشنود بعد از اون باز سنسن نمیکنه که سر شروع کنه عمل هم در اون باز داده میشن بیشن نیم طرح کنین دار کلش دیر داری در زوری دار و این رسال سوالکش و چی عظمت قرآن کریم از آنی و چی بزرگی از آنی دار و میگی بیرد دار ایمان و اختار داره بشریت قرآن شده. اگر ما میگم که دعای ابراهیم در حق ما بیاید الان ابراهیم و من ذریتی اهل بیت من از ذریه من هم ائمه را بکنه الان میگه و ستمگاه این مطبع داده نمیشه این صلاحیت داده نمیشه. پس اگر ما ستمگاه نباشیم خدا بر ما نظام میدهد، خدا بر ما صلاحیت میدهد، خدا بر ما حکومت میدهد. اگر ستمگاه بوده باشیم ما ستمگاه هستیم از خدا الله از پیش ما میگیرد و پروردگار ما شما را اصلاح میکنه. بعد از که الله جل جلاله معیار برای اجتماع ما، برای اینکه یادداشت‌های ابراهیم و حافظه ما سپرده شود، برای اینکه معیار برای جمع شدن کل مردم در اون سرزمین بوده باشد تا که از اونجا الهام بگیرد او را قرآن کریم بر ما معرفی می‌کند: و اذ جعلنا البین مثابة للناس و امنا و یا جلخندان بیکرخانیدیم البین خانه کعبه را مثابة للناس مرجع برای مردم و امن و جای امن و بودیم و تجیدو من مقام ابراهیم مصلا و بگیر از مقام ابراهیم علیه السلام مصلا جای نماز را و عهدنا الى ابراهیم و قبول کرد ما به ابراهیم و اسماعیل ان ذکرا بیک للصالحین انتفاق بگردن خانه مرا برای طواف کنندگان و العاکفین برای عید معتکفین و رفع سجود برای رفع کنندگان سجده کنندگان. ببینید که ابراهیم علیه السلام زحمت کشید یقینی از آبرسی را برای مردم میرساند، در راهی باورها و عقیدیش از جان خود، از مال خود، از همه چیز خود صرف نظر میکند. بعد از این مراحل الان باشه جای هم میده که ابراهیم به خزمت رو بشید تو باید مرکز داشته باشی، یک پایگاه داشته باشی. اون پایگاه نیست مگر کرده این مکرمه و این جهن نلویت مطابط ناز و بیاد بیاد که به اساس رحمت خود بعد از این مراحل ترگیدی در ابراهیم ما خانه این کرده را مطابط ناز مرجع برای امید مردم ساخته، مرجع برای سوالشان ساخته، مرجع برای نظام سازیشان ساخته و اصلاح شد. مثالا مرجع اصحاب خوب مثابتا بسید مثال مرادش موضع لفی اصحاب و ایره جایی که انسان در اشان سواد فرمی می کنند. مرجع در اشان انسان فکر و سیستون را می کنند از جا یک معنی می شود و می شود که از سواد باشد سوال ایو تابون نمونا و از جهن نزدهی اندامی که قرار داریم خانه این کعبه را مطابقا جای سوال جای سوال را سوال داریم چی رسم جای سوال را سوال دارد؟ یک نماز را در کعبه می خانیم یک لر نماز که سطره دیگر می خانیم این سوال است که اندام باش دارد. جای سواب است که در اوجه روی رزق واصل است، در اوجه روی افتخار است، در اوجه روی همنواری است، در اوجه روی عیسط است و هر کاری که تو میگه الان در سواب تبدیل میکنه تا جایی که من حج فلم یفت و رجع قیام والد شبون ما کسی که حج بکنه باز فحش نکوید، باز دشنام ندهد و کار خلاف دین نکنه. وقتی از حج به اولا میاد اتفاق از اولا میشن مثل که نهو از مادر تولد شده باشد. مراد از حج کسی که با پیسی حلال بوده تو با پیسی رشوت جا بره دیگه با پیلتان از اولا دیگه باشد کسی که از پیسی حلال شده نبود و گناه هم نکنند. پس اینه الله جل جلاله بوده از گناه پاک میکنند رشوت خورا و دزدار و یا که برم الله جل جلاله یه همجه ساشت نقدی نماز رو سرنشد الله خوش نصیب را دارد. بنام مطابق جای سوال لین نصیب برای مردم و امن و جای امن. خب این سوال از وجه مرکز حکومت اسلامی و مرکز فکر اسلامی و حرکت دینی کعبه مکرمه است. از اونجا باید الهام گرفته شود، از اونجا باید رهنمایی گرفته شود. این دین تنبیه نگه است و الله صدقه برای مسلمانان داره که یقینا کمانی که مرکز معنوی ماست، مرکز سیاسی و اقتصادی و فکری مسلمانان میتونه باشد. امیدوارم که الله توفیق برای مسلمانان بده. و سپاس است که امام مهدی هم جای خود را، حرکت خود را از امیر شروع میکنه، از امیر شروع میکنه. و گفتیم که و تجیزو بگیرید من مقام ابراهیم، اجای ابراهیم و صلی اللہ جای نماز را. از دعا میگذید برای ساختار برد از مقام ابراهیم دعا را بود الان دعای کن قبول میکنن، نماز هم اونجا برد بخواه. و احید در ایلی ابراهیم حکم کردیم حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام انبای ارادهی کیرد که خانه ما را پاک نگاه کنه. خانه ما را از چی نگاه کنه؟ از تعصب، از برد، از بدعت، از اشکال پاک شد کنه. دیگه در اوجه باید خود نمیده باشد انبای ارادهی کیرد یک پاکی برای دواب کنندگار تواب در کجا میشن؟ در از کعبه میشن، تواب از قبر نمیشن، فهمیده شد؟ یک از تعصب ما یاد مانه میرد نبا باقصان این مدر ایمان روز بار بوده یک دفع در رنگ شروع کسید زب میکنه ایمان همی چا به دار میکنه مدران که چی دفع بود؟ برای از کتا بیجا از ایرانات از اگسته ایش دار نکنه با مدر ما چفر میشه برای نسان دیگه این هستن یا به این چی دارن برای دیگه حال خوب هستن با زرنگ میکنه در رتا جواب میکنه سواب فرده نبر هیچ جای دیگری نمیشه به حرام خطری هستد این ناروا هست کن بسته که انسان برای از طرف ها دوا کنید در خارقین برای دوا کنید و نارکین برای معتکفین کسی که اعتکاب میکنه میشنه در سر حرام شاید در خدمت از بود و او هم باید این مرگزارای بوده باشد و پاکش بکنند و رو که از وجود برای نماز کارا کسی که نماز میکنه برای اون زمینی خدمت باید مستعد شود. ایسی یک سرزمین است که همه خوبی ها در اینجا باید بوده باشد. الله جل جلاله حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که خانه کعبه را باید بسازیم و اون خانه را مرجع ثواب و مرجع همه امیدهای مسلمانان و اهل دین کریم کرد. راست راست که زندگی خود را از مرکز مسائل دین و دنیای خود از مرکز بخش اداری باید گرفته شود. هر بود که حضرت ابراهیم علیه السلام موظف بر ساختن کعبه مکرمه شد تبیست که در اطرافش دید که نه خانه وجود دارد، نه مردمی است، نه قریه‌ای است، نه سرزمین آبادی است. با او اساس این هم فهمید که مسئولیتی از این خانه را همه باید آفتاد کنید با اون دلسوزی که به الله داشت را سرزوزی که به مسلمان ها داشت در کربه میرد رو به هم میرسانند دعای میکنند در خلق کسایی که به کربه میرد و یا هم زندگی میکنند و یا در خدمت بیت الله هستند و الله او دعا را به ما نقل میکنند که ابراهیم علیه السلام هم برای حل مشکلات الله التجا میکنند و رفع حوائج خود را از خدا میکنند. هر با شما هم مشکل دارید مانند ابراهیم از خدا بکنید اما مشکل را حل میکنند. مشکل ابراهیم را الله حل کرد، مشکل شما را هم الله حل کرد. به تعلیم دعا دارای ما شما و ادخال ابراهیم و بیاد در هنگامی که گفت ابراهیم علیه السلام رب پروردگار که جعلها را بلد آمین هم بگرد این مکان را شهر با امن، این مکان را شهر با امن بگردان وصف اهله و روزید ساکنان آن را من از ثمرات تسبیحها ها وصف من آمن امین هم بیداره و یوم آخر روزی بود که آنان را که ایمان خواهدن برداه و روز آخر روزی فراوان را قال خود الله و من کفر و کسی که کافر شود و این پیامی که در کعبه مکرمه داده شده برای انسان و امتیه و بهرمندش کردانم قوی در زندگی ثم اضطره باز و بسیار بیچاره که درامن او را الى عذاب نار و سوی عذاب آتش و بکس المسیح و بعد محشر است. بدون که اول مطلب ایست که خداوند در احسان برای شما کعبه را به حیث مرجع کردانید و بنابراین به آدمایی که در تاریخ دست دارند و به استشهاد آیه 37 سوره مبارکه ابراهیم که در او جمعه همین ربنا این یکن و من ذریتی دیوار دیگر زیدر عند بیتک المحرم پروردگار ما جاگزین ساختیم خانواده خود را در یک وادی که در اونجا کشتزاری نیست در پیش خانه محرم بود با عزت و آیه 96 سوره مبارکه آل عمران که الله می‌فرماید ان اول بیت وضع للناس الذي ببرکت مبارک بهی استشهاد به ذکر حضرت آدم علیه السلام در خانه ساخته شد. بعد در مرور زمان توسط سیلاب‌ها از بین رفته است. بعد خداوند به مطلق توسط حضرت ابراهیم علیه السلام از بنیادی از دست داشت و از اون تاریخ این کعبه باعث که در مرور زمان باز هم خراب شده است ولی از بین نرفت که مفهومی هم فراموش بکنه از اون باز کس شده بود اگر ویران میشد پس جور میشد. بعد در زمان پیغمبر خدا علیه السلام در اینجا میدونیم قبل از اینکه مبعوث شود خانه توسط سیل خراب شده بود و مردان قریش توسط پول حلال حضور جمع کرده بودند کعبه مکرمه را ساختند. وقتی که پول را ساختند پولشان کم شد. وقتی که پولشان کم شد باز حکم کردند که کمک خالش میگیره کعبه را و کعبه را خار گرفتن. خار گرفتن یک بخش بنام حکیم که بلندمانونی یک دیواره تاترکی هستن این هم در داخل کعبه بودن این را جدا کردن از کعبه و امید بیداشتن که اب با پولشان بیشتر شد و پول هم داخل کعبه بکنن. از این خاطر بود که پیامبر خدا علیه السلام روز کنشت و عشان می فرمایی که انتحام به تو اگر نام مسلمان نمیشدن و یک دین خوب در جانشان جای می باشد من کعبه را بیران می کردم و این خطیم هم داخل کعبه می کردم. باز حضرت عبدالله بن زبیر اما تو کعبه را بیران کرد و اینجا را هم داخل حرم ساخته بود. بعد از اون که حضرت زبیر به شهادت می رسد بار دوم باز کجاش نفت خطیم را بیرون می کشد و از این وقت علما به یک اتفاق نظر بودند که بار دوم نباید بیران شد و نه هم خطیم داخل کعبه باید داخل شد ولی در اصلش حکیم در حقیقت داخل خانه است. داخل خانه است. نکته که قابل یادآوری است که حرم شریف با مطابق مرور زمان این گسترش پیدا کردن در حکومت امویها و عباسیها و همچنان در حکومت ترکان عثمانی مسجد حرمین شریفین تبدیلش هم مسجد نبوی و هم مسجد حرام و فتح پیدا کردن. بعد از بالای اخیر توسط فتح عبدالملک فتح پادشاه سعودی عربستان خواهد کرد او هم کعبه حرم شریفین را وسعت بخشید و یقینا بسیار خدمات شایستهای را انجام دادند هم از طریق امکاناتی که برای حجاج در بار وجودشان در بار غسلشان هم امکانات برای ترانسپورتشان. ما میدیم که در حرم نبوی در زیرش 4200 متر پارکینگ مرتبا هستند و 4-3 منزل پایینتر از حرم شریف وجود دارد که حجاج مرقه نمیرند در اونجا حال و مرتبا استفاده میکنند جایی برای وجود رسن استفاده اونجا و منزل اخیرش که از مسائل امنیتی حرم شریف است که قبل از اینکه در 200 متر حرم مسجدش برسیم شما کمره های امنیتی حرم میگیرند. هر جای انسان داخل حرم شریف میشود کاملا تلاشی میشود که در تیم چی هستن و چی را باید کنترل و در منزل چهارش موزیم حرم شریف است که در اونجا بسا از مسائلی است که از کتاب هایی که نوشته شده در باب حرمین شریفه در کتابخانش حضورت موجود دارد و لفهمی از او ماشینالاتی است که اگر امام حرم شریف یک سخنرانی دارد در یک دقیقه میتونن بیش از 12,000 کست را برای مردم پس نشر بکنند و احتیاجشون قرار بدن و میشه وسایل بسیار مدرن در جا قرار دارن و این خدماتی بود که پیران توسعه فقط صورت گرفت و یقینا الله فرش اجر بود خدمات بسیار شایسته است که برای کجا جا داده شدن. و نقطه قابل یادآوری است که مجموع حرم شریف ملکت کسی نیست، حرمان ملکت کسی نیست، به این عنوان که اگر روزگاری برسد که ضرورت ایجاد بکنه که دیگر هم مذهب پیدا بکنه حرم شریف به بالاهای شرعی که در اختیار مردم است دور ناچار است، بلکه کلش موقت است، انتظاری که از مسجد حرم ضرورت دارد میتونه پیشرفت بکنه و توسعه پیدا بکنه، هیچکس گفته نمیتونه که این ملکیت از این است و این کل حرمین جایی هست، کلش زمین از خدا است و از ملکیت حرم شهید است، کسایی که در این خانه جور میکنن تعمیر جور میکنن کلش موقت است، ملکیت شما تا نمیشود بلکه به توسعه مسجد میتونه وزارتش باشه. الله جل جلاله خانه را از وسط دنیا هم قرار دادن و این روزا به کسی که در طرف محتاب هستن که در دقیق هم گفتن که ما وقتی که به طرف دنیا سعی کنیم یک نقطه سطحی که ارتباط منظم با آسمان داشت قرار داشت، وقتی که تثبیتش میکنه قرار بزنم یه روز هم گرستن با دقیق هم که با سرکه اینترنتی هم مراجعه بکنیم الله می فرمه که و اطلاع ابراهیم و رب جلها و بلد و مؤمن و در زمانگاه یا بود حضرت ابراهیم علیه السلام بگردن که مخان و شهری با امن و ارتب اهله و روزی به طاقنان من دامین از سمالات یدنی و ها من آمن امین هم بیدر و یام الاخر و روزی به دیانان را ایمان آورده به الله و روزی آخر. از این خاطر که دعای حضرت ابراهیم قبول شده خداوند امانتای خارف فشت و ترین مردم قرار شده است. قال گفت الله و من کفرد و کسی که کافر میشد و امتی رو کلیلن بعد من داشت میگردانم اندکی او انسانی که در حرم کافر میشد در حرم کافر میشد او را میگه چیزی با خاطر حرم میکن ثم اصطفوه و باز بسیار بیچارگی برامن تو را الى عذاب نار و عذاب آتش، تو بسیار بیچارگی او را باز میران در بین مسلمان ها که کسی کافر میشود الله از بدت او را باز میکن بر کشتر میشود و نمیگرد و بیسر مسیح و بعد مرجعه از گذرد. چگونه این ساختار کعبه را یک وقت بیان می کنند و این یک قول ابراهیم و قواعد و آن را که بلند می کردند که ابراهیم علیه السلام پایه‌های خانه خدا را و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیه السلام از دویشان می رو یفور را می رو تن ربنا تقبل می نوست و واضح را از ما بپسید یعمل ما را این نکه از جستمی و رعیم بشک تو از این نیک شنوا و زمان قواعد جمع قاعده است در اصل از مده فرور گرفته شده و معنای شالوده است، لذا با نسبتی که از اون بنا گرفته می شود یا به زمین چسبیده است به معنای قواعد جمع قاعده که زیر بنا است تهداب است. حضرت ابراهیم علیه السلام گفتند تهداب چیره گذاشت تهداب خانه را گذاشت و حضرت اسماعیل علیه السلام برش گل می داد برش سنگ می داد هر دویشان در عمل دینی چه میگن ربنا تقبل منا پروردگارا بپذیر از ما یه عمل ما چیزی ما را تقبل منا یه عمل را از ما بپذیر اینک انت السمیع العلیم بشک تو هستی نیک شنوا و تمام در اینجا دلیل بر ما تو است که هر دا یک عمل دینی را انجام میدادیم به الله التجا بکنیم خدا یه عمل ما را تو به لطف و کرم بپذیر توی را قبول بکن از ما از ما قبول بکنید این در یعنی سمیه العلیم دونید شنوا هستید به حال ما علیم هستید به اقوال ما